Evet, Bob Dylan'la geçirdik haftayı da büyük ölçüde. Onun çünkü efsane bir müzisyenin ve Ozan'ın diyelim bir 70. yaş gününü de kutluyorduk. Bu çaldığımız şarkı onun Blowin' in the Wind diye bilinen, çok iyi bilinen şarkılarından biri erken dönem. Ve Can Yücel de ustalıkla çevirmiş, sözlerini de Can Yücel'in çevirisiyle şöyle verebiliriz. Daha kaç köyden sürülsün insan adam oluncaya dek, daha kaç derya dolaşsın martı bulsam diye bir tünek. Daha kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum rüzgarda bunun, cevabı esen rüzgarda. Daha kaç yıl kök salsın ağaç, bahar açıncaya dek. Daha kaç yıl kök söksün bu halk, yerin bulsun diye hak. Daha kaç aydın ışığı görüp görmezlikten gelecek. Cevabı dostum rüzgarda bunun, cevabı esen rüzgarda. Ve son kıta, daha kaç can canından geçecek, cana yetinceye dek. Daha kaç el boş açılsın göğe, göğermedikçe yürek. Daha kaç tel kopsun sazlardan, bu ses duyuluncaya dek. Cevabı dostum, rüzgarda bunun, cevabı esen rüzgarda. Evet, Bob Dylan'a da bir günaydın dedik, her şeyi toparladık mı? Şimdi yola çıkalım. Göreceğiz. Arızalı bir, dolambaçlı bir yolculuk olacaktır herhalde. Haftanın son Açık Gazetesi'nde dar bir zamanda kısa paslaşmalar yapalım. Ratko Mladic. Ya, bu arada şey, ona geçmeden Ratko Mladic'e bugün 51 yıl önce bugün 27 Mayıs 1960'ta Türkiye Cumhuriyet tarihinin darbeler, uzun darbeler zincirinin ilk halkası yapılmıştı. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri seçilmiş iktidarı devirerek bir darbe junta yönetimini getirmişti. Daha sonra tarihin son derece adaletsiz bir yargılamalar zinciri sonunda da Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı asıldı, seçilmiş halkın temsilcilerinden oluşan insanlar da asıldı. Saatli Marif takvimi bunu şöyle vermiş. 51 yıl önce bugün Orgeneral Cemal Gürsel'in liderliğindeki Milli Birlik Komitesi'nin emriyle Türk Silahlı Kuvvetleri Demokrat Parti'nin dikta idaresine son verdi diye. Bak, bu farklı bir yaklaşım olduğu söylenebilir en azından. Yani kim basıyormuş Saatli Marif takvimini diye insanı düşüncelere. Onun altında da şey var gerçi. Bu 27 Mayıs'la ilgili daha derin bilgi almak isteyenler bizim web sitemize de geçen sene 50. yıl şerefine yaptığımız belgeseli koymuştuk. Oraya yönlendirelim. Ayrıntılı 4 günlük bir belgesel gibi bir şey hazırlamaya çalışmış ve olağanüstü mahkemelerde gösterilen haksızlıkları filan da biraz dile getirmeye çalışmış. Seslerle vesaire bayağı kapsamlı bir şeydi. Aşağı iniyorum bunu şimdi 27 Mayıs'ı oraya refer ettikten sonra. Harput'tan maniler var Saatli Marif takviminde. Hep okuyoruz ama üzerinde konuşmak az nasip oluyor. Değerlendirelim. Harput'u anlatıyor. Sonra şöyle bitiriyor. Harput 1800'lerin sonlarına kadar Anadolu'nun önemli bir ilim ve kültür merkeziydi diyor ve oradan da bir şey vermiş. Bir mani de. Manileriyle ünlüdür. Türk halk kültürüne ve halk edebiyatına hizmet etmiştir. Yukarıda Harputlu bir hanım için söylenmiş iki mani örneği diyor. Birini vermiş galiba gerçi. Bir de 1800'lerin sonlarına kadar önemli bir ilim ve kültür merkezi olması, daha sonra olmaması durumu söz konusu herhalde. Evet, neden olmamış daha sonra? Bilmem, o paragraflı hiçbir şey yok. Evet, orada onu önemli bir ilim ve kültür merkezi yapan insanların artık orada olmamasından dolayı olabilir belki. Evet, Ermenilerden bahsediyoruz yani. Harput önemli bir Ermeni yerleşim merkeziydi büyük ölçüde. Bu şekilde vermiş. Saatli Marif takvimi bugün iki bu yaprağından. İki şey, birisi Türk Silahlı Kuvvetleri Dikta idaresine son veriyor bir darbeyle. Bu da ancak Türkiye'de görülebilecek bir şey. Bir de Ermenilerin kültür merkezlerinden biri olan bir yerin Ermenisiz olarak söylenmesi var aynı yaprakta. Evet, geçelim. Çok az zamanımız olduğu için Ratko Mladic'e geçelim öncelikle. Türkiye'deki gazetelerde biri hariç hiçbirinde birinci sayfadan, yani ana haber olarak verilmiyor. Birinci sayfadan verilmiş birçoklarında da ama birinci haber olarak verilmiyor. Oysa tarihin en önemli katliamlarından birinin sorumlusu olarak aranan, uluslararası savaş suçlusu olarak aranan bir adamdı. 10 küsur seneden beri Bosna'daki savaşta 1990'larda Sırbistan'da tevkif edildi 10 yıl kaçtıktan sonra ve Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de gönderileceği belirtiliyor. En az 7500 Boşnak Müslüman, Bosnalı Müslüman erkek ve erkeklerin ve çocukların, hatta kadınların da bir kısmının. Evet, Srebrenica katliamından bahsediyoruz tabii 1995'te. Ki. 1995'te. Ama şöyle bir şey var tabii, o Srebrenica katliamı olurken hani oradan çekilen de şehrin kontrolünü Mladic'e devreden Birleşmiş Milletler kuvvetlerinde rolünü atlamak olmaz. Başta Hollanda olmak üzere. Evet. Mladic yakalandı ama işte bazı şeyler böyle göstermelik işlediği zaman bir yere kadar oluyor sadece. Evet, hakim karşısına çıkartıldığı da belirtiliyor. Bir köyde yakalanmış. 10 yılı aşkın bir süre bu kadar çok aranan bir adamın nasıl bulunamadığı meselesini falan. O ama bu Balkanlardaki olaylarda özellikle sık sık gündeme gelen bir şey. İşte AB üyeliğinde kırılma noktasına geleninde birdenbire bir yerde bulunabiliyorlar işte. Öyle oluveriyor. Aa, bulundu. Evet, ondan önce birisi daha galiba öyle. Karadžić sanıyorum. Karadžić de epey koştuktan sonra bulunmuştu. O da Republika Srpska'nın, yani Bosna'nın Bosna Hersek Federasyonu oluşturan şeylerden biri, oluşumlardan bir tanesi. Özerk Cumhuriyet gibi bir şeydi o da. Evet, iki tane ayrı işte şey var orada. Yani bunlar aşırı milliyetçi, hatta faşist diyebileceğimiz insanlar ve korkunç suçlardan sorumlu tutuluyorlardı. Günün en önemli haberi onlardan birinin daha yakalanmış olması. Tabii ki bin bir türlü manipülasyonun da sonucu olabilir Avrupa Birliği üyeliğinin şeyiyle beraber, görünmesiyle beraber, senin de değindiğin gibi. Bugün fazla özet yapacak halimiz yok. Zaten üç önemli konu var. İşte bir de bu şeyden de bahsetmemiz gerekiyor. Büyük bir patlama oldu dün sabah. Biz yayını kesip de verme fırsatımız da olmuştu. İstanbul'un yoğun merkezlerinden birinde, Etiler Ak Merkezi yakınında bir köprünün altına bırakılan bomba. İkisi ağır, 8 kişiyi yaraladı. Ona da değineceğiz elbette. Bir tatbikat iptali var. Balyoz iddiası var. Deniz Kurdu ve Efes tatbikatının iptalinin perde arkasında tatbikatta görevli olan 4 general, 1 amiral ve 1 albayın balyoz davasında ifadeye çağrılmasının yattığı da öne sürülmüş. Bir de onu haber olarak vereceğiz. Dünyadan da muazzam ölümcül saldırılar var. Belki onlara da birer satırla değinme fırsatı bulabiliriz. Ortalık Pakistan'da, Afganistan'da, Gürcistan'da, Yemen'de, Libya'da patlamalar, saldırılar ve ölümler zinciri var ve Suriye'de, ondan da bahsederiz. Bir de dünya çapında teröristlere karşı dünya savaşını başlatma kararını da Yavaş yavaş alıyor Amerika. Almamış mıydı zaten? Şimdi kongreden de geçirmiş kararı. Çok önemli. Ha, yok, benim bildiğim kadarıyla şey var. Orada bir Patriot Act denilen şeyi uzatma 2015'e kadar. Onun ötesinde de maddeler varmış. İlginç yani. Dünya çapında bir savaş terörizme karşı. Ve Amerikan vatandaşlarını da epey, Amerikan vatandaşı olmayan şüphe terör şüphelilerini de Guantanamo'ya mı? Artık nereye gideceği belli değil. Bir yoğun bir başka dizi de var ona herhalde fırsat gelmez. O da Amazonları yakmaya karar vermiş, kesmeye ve yakmaya. Komple. Brezilya hükümeti aşağı yukarı komple. Yani yasakları gevşetmişler. Güzel bir evet, haber. Evet. Onunla ilgili aslında biraz detay da var bende. Belki zamanımız kalırsa değinirim. Çünkü hakikaten çok perde arkasına dönen işler orada acayip. Belki bunu engellemeye çalışan bir çift öldürüldü. Kiralık katiller tarafından. Evet, haberlerimiz bunlar. Yunanistan'da da kemer sıkma politikasının protesto gösterileri devam ediyor. İspanya'da da gösteriler devam ediyor ama bunlar genellikle şeyde yok. Dominic Strauss-Kahn da 14 milyonluk 50 bin ayda 50 bin dolarlık bir eve geçmiş ve ilk karısıyla baş başa yedikleri akşam yemeğinde 242 dolarlık bir yemek yemişler mum ışığında. IMF Başkanı belki bunu da bilmek ister dinleyiciler diye düşündüm dedikodu olarak. Geçelim şeye, şimdi dönelim. Ratko Mladic'i zaten büyük ölçüde sözünü ettik. Fakat bu Türkiye'deki gazetelerden bir tekinde sadece şey olduğunu söylemiştik. Manşet oldu. Manşet olduğunu, birinci haber olarak manşet. Onda da Hürriyet gazetesinde Türkiye Türklerindir logosunda yazan şiarı Türkiye Türklerindir olan gazete hiç yanıltmadı okurlarını. Ve Mladic'in yakalanmasını bütün dünyada birinci haber olan bu şeyi kasaba Türk hakim manşetiyle verdi. Burada evet önemli haberdeki doğru noktayı yakalamış Hürriyet gazetesi. Bu haberin önemi bu. Gayet güzel bir 5M1K çalışması olmuş. Evet, Srebrenica'da 8 bin Bosnalı Müslümanın katlinden sorumlu Sırp komutan Ratko Mladic 10 yıl sonra yakalandı. Kasap Mladic'i Lahey'de yargılayacak uluslararası mahkemenin yargıçlarından biri ise Türk Büyükelçi Mehmet Güney. Onu sarıyla yazmış. Onun için farklı renkte. Siz de böyle bir... Punto ile yazmış olduğu için öyle okumak zorunda kaldım. Anladım. Vurgu şeye de geçsin. Sesli olarak da gelsin istediniz. Tabii. Bir tez var ama gerçi sizin teziniz. Hani Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında mutlaka... Logodan bahsetmiyorum. Türk kelimesi her gün geçer şeklinde. Dün bu tezin çöktüğünü ben büyük bir heyecanla dünkü Hürriyet gazetesi üzerinden iddia etmiştim. Siz de büyük bir işte şeyle şöyle başınızı öne yaylandırarak yarın telafi ederler merak etme demiştiniz ve... haklı çıktın diyorsun. Yani birinci haber ve işte artık 158 puntoyla... Bu şekilde böyle bir haber üzerinden telafi edilmiş oldu o da. Artık diyecek bir lafım yok, susuyorum. Ya hakikaten insan güçlük çekiyor bazı şeyleri kavramakta. Devam edelim ama biz yılmadan Türk medyası arasında dolaşmaya. Şimdi ikinci habere geçelim. Bu çok acı bir haber hakikaten. İstanbul'da Etiler Ak Merkez yakında bir köprünün altına, Koç Köprüsü'nün altına bir şey geldi. Bir bisikletin dört aküsüne bağlanan plastik patlayıcı uzaktan kumandayla patlatılmış. Ve mesela Habertürk'ün veriş tarzına bakarsak PKK 3 ilde daha bisikletle terör saçmıştı diyor. Yani demek ki PKK'ymış. Bu yaralananlardan ikisinin durumu ağır. 8.58'de oluyor Koç Köprüsü altında patlayan bombadan saçılan şarapnel parçaları. 8 kişi yaraladı demiştik. En ağır yarayı Ayten Bal ve Yazgül'ü Şubatlıoğlu almış. Bal bacağını, Şubatlıoğlu gözünü kaybetmiş. Diğer isimlere de yaralanlara. Evet, isimleri okumak gerekirse Ayten Bal, Ceyhan Mercan, Seyfi Erdem, Agop Demir, Sami Işık, Ali Osman Çapa, Yazgül'ü Şubatlıoğlu şeklinde yaralı listesi. Evet, burada tabii haberin verişinde çok çok çok çeşitli psikolojik ve medyatik şekillerde ele alınabilir ama en göze batan hususlardan biri Ayten Bal'ın sağ bacağının kesildiği bildirilen Ayten Bal'ın fotoğraflarının her tarafta ön planda yayınlanması. Bir kadın fotoğrafı kullanma geleneğine sadık kalmış hemen hemen bütün gazeteler. Üstelik de tercihan dekolte fotoğraflarını kullanmayı da ihmal etmemişler. İşte olayın trajedisine bu şekilde mi dikkat çekiyorlar? Herhalde öyle bir çaba diye değerlendirmek gerekiyor. Ama tabii dün Twitter üzerinden Milliyet Gazetesi'nin falan yaptıkları da ayrı bir programın tek başına konusu olur. Evet, onu bu hafta sonunda Hrant Dink Vakfı'nın hazırladığı bir şey var. Hrant Dink anısına atölye çalışmaları 2011 ifade özgürlüğü. Bu Sabancı Üniversitesi Hrant Dink Vakfı ve Anadolu Kültür İşbirliği'yle yapılan bir şey. Dün başladı. 28 Mayıs'a kadar 26-27 28 Mayıs'ta Cezayir toplantı salonunda yapılıyor. Burada da gündeme getirmek imkanı olacak. İlk olarak da toplantının ilk etkinliği İsmail Beşikçi'nin de katılacağı İsmail Beşikçi Akademik Özgürlükler Paneli oldu. Ben de katılma fırsatım olacak. Yarın. Ve orada da bahsetme fırsatımız olacak. Ama gerçekten şaşırtıcı bir şey yaptı Milliyet Gazetesi'de. Evet, okuyalım mı o tweetleri? Önemlidir çünkü. Çok önemli, okuyalım. Şöyle, işte sorumuz. Bugün İstanbul Etiler'deki saldırıda bacağını kaybeden yaralının adı nedir? Peki buna verilecek ödül ne? Öncesinde şöyle bir duyuruyla bu soruya geçiliyor. Hediye kazanmaya hazır mısınız? Sorumuz birazdan geliyor. Reply'a tıklayarak ilk doğru cevap veren takipçimiz kazanıyor. Sonra da soru işte bu. İşte bugünün hediyesi. Bir üstte var. Nedir? Delikupon.com. İşte onu bilmiyorum. Daha sonra tabii ciddi bir tepki de geldi bunlara Milliyet Gazetesi'nden. Şöyle dediler tweetleri geri çekerek. Felaketin unutulmaması için bu olayı kullandık. Hassasiyetinizden dolayı tweetimizi geri çekiyoruz. Bunu yani, da bizim sosyal medya sorumlumuz Ozan'a teşekkür ederim bunları bize yolladığı için direkt. Ama hani özür kabahatinden büyük şeyi değişi. Yani hakikaten yeni konuş vaziyeti var burada. Orwell'e de bir selam gönderelim. Hassasiyetinizden dolayı tweetimizi geri çektik diyor. Yaralananların unutulmaması için bu haberimizi Twitter'a taşımıştık gibi müthiş bir yalan söyleyerek, yani aleni bir yalan söyleyerek yapıyorlar. Bugünkü hain saldırıda yaralananların unutulmaması için. Yani hediye kazanmaya hazır mısınızdan bahsediyor. Arkasından da hassasiyetinizden dolayı tweetimizi geri çektik diyor. Hassasiyet dediği de kendisinin H harfini bile göstermediği bir olay. Bizim hassasiyetimizi mi test ediyor Milliyet Gazetesi? Öyle evet. Bir şeyin yetkisi mi var? Milliyet.com. Milliyet.com. Evet. Onu ayırmak lazım herhalde Milliyet.com'da. Milliyet Gazetesi'nin kendisinde bu olmadı galiba. Ama neyse bunu da atölye çalışmasında... Önemli tabii bu toplumsal vicdan tartışmasının bir parçası bu konuda. Ya da işte... Ne kadar olduğu olmadığı meselesi. Evet. Bir diğer haberimiz de önemli bir başka haberimiz de Balyoz soruşturmasında 4 general, 1 amiral ve 1 albayın daha ifade çağrılmasına kızan Genelkurmay Deniz Kurdu ve Efes tatbikatlarını iptal etti diyor. Mesela Taraf Gazetesi. Taraf Gazetesi de bu arada o dekolte fotoğrafları baş köşeden yayınlayan gazetelerden biri, onu da belirtelim. Vakay Bahriye diye vermiş Taraf Gazetesi. Balyoz soruşturmasında evet, emekli albay Hakan Büyük'ün evinde ele geçen, yeni belgelerle genişleyen Balyoz darbe planı soruşturması kapsamında bir kor general, bir tüm amiral, bir tüm general, iki tuğ general ve bir kurmay albay İstanbul'da özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar'a ifade vermeleri bekleniyormuş. Bugün olacak. Bu da ve enteresan da bir şey oldu. Leyla Zana'nın açıklamaları konusunda Genelkurmay'ın web sitesinde nasıl bir tepki var mı diye baktığımızda bu şeylerin, tatbikatların iptal haberini görmüştük, duyurusunu görmüştük. Üzerine durmamıştık o zaman, o bağlantıyı kuramamıştık. Ama zaten sadece henüz bir satırlık bir açıklama vardı, evet. Yansıyan bir şey yoktu. Bu basına yansıyan bir şey henüz yoktu. Bu işte ifade vermeye çağrılmalarla vesaire ilgili. Dolayısıyla biz de atlamıştık onu vermeyi. Ama meğer böyle bir şey de olabilirmiş, bağlantısı da olabilirmiş o duyurunun. Tabii işte senin aklına şey sorusu geliyor. Hani tatbikatın yapılmasını etkileyecek bir şey mi bu? Evet, mesela dün tesadüfen rastlama fırsatı buldum. Canlı Haber'de, NTV'de bu konu üzerinde uzmanların da katılımıyla etraflı bir program yaptı Can Dündar. Ve konuşulan en önemli konulardan biri, Türk ordusunda bir eksiklik, adam eksikliği. %10'unun aşağı yukarı subayların, üst rütbeli subaylarının yargılanmakta olduğu ve hapiste olduğu, gözaltında vesaire olduğu söyleniyordu. Ve böylece bir tatbikatın yapılamamasına yol açabilecek bir eksiklik mi olduğu söyleniyordu. Bu tartışıldı. Bana çok anlamlı görünmeyen bir tartışmaydı doğrusu. Ama yani mesela suç, orada bir suç işlenip işlenmediği araştırılıyor. Yani suç ifade vermek, bu arada hani ifade verip daha sonra gelip tatbikatı işte başında mı duracak, yönetecek mi, yapılamıyor mu? Hayır, onu da bilmiyorum. Ne alakası var ayrıca ifade verme? Yani eğer suç durumu varsa, yargılanacak bir durum varsa ortada, şüphesi varsa, şüphesi de varsa o zaman başka birisi yapar tatbikatı yani. En kötü ihtimalle. Evet, bunu anlamadım. Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek de iptal için açıklama yapamam, asker açıklasın demiş. Soramıyorlardı herhalde. Genelkurmay dün akşam açıklamış, askeri gerekçeler var demiş. Açıklama yapmış Genelkurmay. Tatbikatın yapılmasının, iptalinin askeri gerekçeleri olduğunu söylemiş. Bence burada önemli olan tatbikatın, yani niye tatbikatın yapılıp yapılmamasını tartışıyoruz ya da tartışıyor gazetelerde. Ben yapılır yapılmaz, bu tamamen Genelkurmay'ı ilgilendiren ve o tatbikatların neden yapılmasını gerekli görüyorlarsa iptal edilmesini de gerekli gören komutanların bileceği bir iş. Yani bu zerrece kamuoyunu ilgilendiren bir şey değilmiş gibi geliyor bana. Öte yandan 4 general, 1 amiral ve 1 albayın daha önce de 3 muvazzaf askerin tutuklanmasından sonra ifadeye çağrılması oldukça Türkiye'de de kamuoyunu ilgilendiren başka bir şey. Bir suçla ilgili önemli bir mesele gibi geliyor. Bence tatbikatı hiç görmesek de olurdu. Ama suç meselesi çok önemli tabii. Balyoz iddiası varsa. Evet, böylece bitirebiliriz. Bir haber takibi de yapalım. Radikal Gazetesi 12 Eylül'de işkenceden akli dengesini kaybeden Yaşar Öztemel'in içeride tedavi olsun diye tutuklanması kararından. Günün de sözüydü aynı zamanda. Evet. Öztemel dün serbest bırakılmış. Bunun serbest bırakılmasının gerekçesini de vaktimiz olduğunda ileride bir gün tekrar tartışırız. Neden tedavi için içeriye gönderen hakim sonra bir gün sonra tedavinin bittiğine mi hükmetti? Gelecekti acaba? Dışarıda yaşamasının daha uygun olduğunu görmüştür belki. Tedavinin pek mümkün olmadığını görmüş olabilir. Tedaviyle ilgilenmesi... Tedavi edilecek bir şey olmadığını bile görmüş olabilir hatta. Hakimlerin, yargı organının psikiyatri dalında da uzmanlaşması da insana... O da olabilir. Belki de onu anladı. Uyudu, uyandı. Ya ben aslında galiba psikiyatr değilim dedi. Demiş olabilir. Bu arada da çok önemli bir değişiklikte bundan 87 yıl önce kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir cem evi ziyaret eden ilk başkanı olacak Mehmet Görmez haberi de var. Diyanet cem evinde diye verilmiş, oldukça bir korku filmini. Evet. Diyanet nerede? Cem evinde. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30, 5 geçiyor. Biraz saat 9'a çeyrek kaladan itibaren de BBC Türkçe servisi radyosu kapanıyor. 72 yıllık bir şeyden sonra, Kemer yayından sonra çok da önemli insanları da barındırmıştı Türkiye'den de. İçinde haberci, yönetici, sunucu olarak. Onunla ilgili olarak da eğer bağlantıda bir problemimiz olmazsa Türkçe servisi sorumlusu Murat Nişancıoğlu'yla da konuşacağız. Kısa bir konuşma yapmaya çalışacağız. Bugün çünkü son yayını yapıyor. Şimdi onun için de dar zamanda kısa paslaşmalar yapmaya devam edeyim. Pakistan'da korkunç bir intihar saldırısı var. 32 ölü, kuzeybatısında bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 32 ölü var. Hangu kentinde ve sorumluluğu da Pakistan Talibanı üstlenmiş. Ve 2 Mayıs'ta Usame Bin Laden'in El-Kaide lideri öldürülmesinden sonra ülkedeki saldırıların da artmaya başladığı görülüyor. 400 kilo patlayıcı kullanılmış. Yani böyle insanın aklını dimağını zorlayan miktarlar veriliyor. Yani 15 dükkan tamamen yerle bir oldu. Polis karakolunun bulunduğu binalarda hasar gördü diye açıklamalar yapılmış. Krater açılmış zaten patlamanın açıldığı yerde. Evet, çok ağır. Amerikan Genelkurmay Başkanı Mike Mullen da Pakistan'ı ziyaret ediyormuş o sırada. Belki onu kutlamak içindir yapmaları. Bunun çok ağır bir durum olduğunu söylüyor. Bunun insanlık düşmanları yaptı demiş Başbakan Yusuf Rıza Gilani. Afganistan'da 7 Amerikan askerinin öldürülmesi haberi var. Çok yüksek bir sayı bir sefer için. 2009'dan beri bu ülkedeki yabancı askerleri hedef alan en büyük saldırı olduğu belirtiliyor bu haberde BBC'den. Şorabak kentinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcılar Pakistan sınırına yakın. Ve daha yeni 2 ay önce Taliban bu bölgeden uzaklaştırıldı deniyordu. Tam onun üzerine işte yapılmış bir şey. Ayrıca da Afganistan'ın doğusunda bir NATO helikopteri düşmüş. Onun sonucunda da bir asker ölmüş. Ölenin milliyeti ya da vatandaşlığı, uyruklu belirtilmemiş. Çok kanlı bir olay daha böyle olmuş. Bu yıl içinde Afganistan'da militanların öldürdüğü yabancı askerin, işgalci askerin sayısı da 200. ISAF, yani Türkiye'nin de aralarında bulunduğu işgal kuvvetleri var orada. Ama Türkiye aktif görevde yer almıyor. Yer almıyor. Diye. Hemen arkasından da onu söylememiz lazım. Bunu da Taliban üstlenmiş zaten. Voice of America'dan son dakikada gelen bir haberden denetliyoruz. Yemen'den bir rakam verelim. Son 24 saat içinde 50 kişi öldü diyor. Saatte 2 kişi geliyor yani. Böyle inanılmaz istatistiksel rakamlar. Başkent Sana'da sabaha kadar süren çatışmalarda asker ve sivil en az 24 kişi ölmüş bir kere. İşte böyle karışık bir durum var. Hava limanından Amerika diplomatlarını tahliye ediyor. Türkiye'de hava limanı civarında çatışmalar olduğu için. Yemen'le ilgili fazla da konuşulmuyor ama. Evet, konuşulmuyor. Yani hani Obama'nın geçenlerde bir konuşması oldu işte Suriye ile ilgili falan. Bahreyn'den bile bahsetti ama Yemen'e çok fazla değinmedi, değil mi? Evet, ben de öyle. Ben de görmedim yani. Orası Amerika'nın önem verdiği Salih müttefiklerden biri bulunduğu yer. Evet. Başka sebepler de var ama daha sonra daha fazla zamanımız olduğu bir gün değiniriz ona da. Evet. Libya'nın başkentinde ağır patlamalar var. Onu da hemen söyleyeyim Voice of America'dan. Yani Libya Başbakanı isyancılarla ateşe hazır olduğunu açıklamasından hemen sonra Trablus'ta Kaddafi'nin sitesinin çevresi 5 patlamayla sarsılmış. Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, Kaddafi'nin ateşkes çağrılarını niye ciddiye almadıklarını söylemiş. Şimdiye kadar somut adımlar atmadığı için. Çok inandırıcı. Bir de birisi Libya'nın Avrupa Birliği temsilcisi Brüksel'e sığınmış. Avrupa'ya sığınmış. Bu arada Sarkozy de G8 zirvesinden Kaddafi'ye seçenekler sunmuş. Demiş ki biz yani demiyoruz illa sürgüne gitsin demiyoruz. Ama iktidarı bir an önce terk etmesi lazım. Ve bunu ne kadar çabuk yaparsa o zaman kendisinin manevra alanında o kadar geniş olur. Mealinde sözler etmiş. O da güzelmiş. Suriye'de de göstericilere gerçek mermilerle ateş açıldığı belirtiliyor. Reuters kaynaklı bir haber bu. Bugüne kadar gerçek mermiyle ateş açılmıyor muydu Suriye'de göstericilere? Reuters'a bunu da sormak lazım. Binden fazla ölü var yani. Orada. Evet. Dera kentinde gösteride gerçek mermilerle ateş açıldığı bildirildi diye yeni bir habermiş gibi de bunu veriyorlar. Ama hiç merak edilecek bir şey yok. Çünkü bütün dünyada terörle dünya çapında, küresel çapta da mücadeleye karar vermiş Amerikan Kongresi. Bayağı çok ağır maddeler içeriyor, tehlikeli. Dünya çapında bir savaş terörizme karşı, terörist olduğundan şüphelenilen kişilere ve uluslara karşı, onları destekleyen uluslara karşı. Bu öyle küçük gibi görünüyor ama bayağı ciddi bir şey. American Civil Liberties Union diye bir kuruluş var malum. Son derece ciddi bir şey bu. Sivil Haklar Kuruluşu, onun itirazları var. Hemen dava açıyorlarmış. Açsınlar da şimdi sorun şu zaten. Bu aslında ilk çıktığında da bayağı ciddi bir şeydi. Bunlar işte nedir bu? Vatanseverlik kanunu mu? Patriot Act, nasıl çevireceğiz onu? Öyle bir şey. Öyle bir şey. İşte zaten öyle bir şey o. O 2001... Ana vatanı koruma. Öyle diyelim, tamam. 11 Eylül saldırılarından sonra çıkartılmış bir şeydi işte, hani o hezeyan döneminde girilen ve hala da içinden çıkılamadığını geçen bu en son Bin Laden'in öldürülmesinden sonra gördüğümüz toplumsal hezeyan durumunda çıkartılmış bir kanundu. Şimdi onun şeyi kalktı ortadan. Bahanesi kalktı onu meşru kılan tırnak içinde. Ne peki? Niye uzatıyorlarmış? Neye göre? Çünkü demek ki başka bir şeylere yarıyor diye o insan düşünmeden edemiyor. Zaten böyle bunun böyle olduğunu da söyleyen önemli bir kesim vardı. Aslında amaç farklı. Başka bir baskı aracı kurmak. Şimdi onu uzatmak için bahane de olmamasına rağmen uzatılıyor. Başka, kimse de bunu sorgulamıyor mu? Evet. Dünya çapında terörle savaş var. Bir de mesela ne sen sor ne ben söyleyeyim yasası vardı ya, o kaldırılıyordu. Hı hı. Eşcinsellerle ilgili. Onu da şimdi ertelemeye yol açabilecek bir hüküm de içeriyormuş. Yani her şey yerli yerinde taşlar yerine oturuyor. Yeni bir sızma da Japonya'da nükleer. Reuters haberi gene radyoaktif su sızıyor ve zaten şeyi filan Çernobil'den sızan, okyanuslara sızanların yani denize sızanların çok daha fazlası şimdiden sızmış durumda. Bu da tespit edilmiş. Onu da geçiyorum. Ve bir tek şey haberimiz kaldı, habere zamanımız kaldı, o da Amazon meselesi. Independent'ta çok etraflıca ele alınmış bir haber var. Yeni bir kesme ve yakma ve arazi açma. Evet, bu orada çok ilginç bir durum var aslında. Biraz belki değinebiliriz ona. Bu yeni çıkartılan kanunla bir nevi işte orada ağaçların, ormanlık arazinin tarım alanına, özellikle de biyofüel denilen bu biyoyakıt veya agroyakıt. Agroyakıt. Tamam, agroyakıt ben de yerleştireyim. Agroyakıt yetiştirmek üzere ağaçların temizlenip yeni tarım alanları açılması üzerinden zaten uzun süredir yürüyen bir şey vardı Brezilya'da. Ama bununla ilgili bir kanun çıkartılacağı şüphesi ve söylentisi yayıldı bir süre önce. İşte bunu yapanların bir nevi affa uğrayacağı falan filan gibi. Ve Brezilya ormansızlaşmada rekor kırdı geçtiğimiz yıl. Bu birkaç hafta önce açıklandı. Çok yeni bir şey. Evet, bu yani Marina Silva'nın öfkeyle istifa edip sonra da seçimlerde yeni Dilma Rousseff'in karşısına da kendi bağımsız aday, yeşil aday olarak girmesinde en önemli sebebiydi zaten. O büyük bir aktivistti. Ama maalesef Cesar Chavez'in de tilmiziydi o kadın. Hı hı. Marina Silva maalesef, ama Dilma Rousseff kazandı ve yok ediyorlar ve yeni bir habere de denk geldi Amazonlarla ilgili. O da 100 yılda bir ancak görülen Amazon kuraklığı, Amazon'un kuruması, dünyanın akciğerleri falan denen yer 5 yıl sonra ikinci defa en kurak dönemine girdi tekrar. 100 yıllık kuraklık ikinci defa geldi Amazon'da. Tam da buna denk geliyor işte. Bu arada da bir çevreyi, bunları önlemeye çalışan çevreci çifti de kiralık katiller öldürüldüğü haberini de buna ekleyebiliriz. Maalesef bu şekilde bitireceğiz herhalde programımızı. O çifte sonradan da tekrar dönebiliriz bütün bu meselelere. Evet, şimdi bu arada o çıkacağı söylenen kanun da çıktı. Çıktı kanun. Her şey planına göre işliyor yani. Evet, bu konuda Johan Hari'nin de fevkalade bir yazısı var ama başka zaman. Başka zaman artık. Evet, şimdi hattımızda Murat Nişancıoğlu var. BBC Türkçe radyosu. Bugün saat 18'de yanılmıyorsam Türkiye saatiyle son yayınını yapıyor. BBC'nin çok zengin, BBC Türkçe'nin de geçmişi var. Onu birazcık yad etmek için şu anda sorumlusu olan Murat Nişancıoğlu'na bağlanıyoruz. Merhaba Murat. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Çok neşeli bir durumda konuşmuyoruz tabii ama. Evet. yani son derece hüzün verici bir durum. Biz hüznünüzü de paylaşıyoruz burada Mahir'le ben. Teşekkürler. Bize nasıl olduğunu birazcık anlatabilir misin? Nedir? Kemer sıkma mı? Nedir bu hal? Evet, genel olarak bu denebilir. Biliyorsunuz İngiltere 2 yıl önceki mali krizden oldukça etkilendi. Birçok banka batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve bu bankalar kamu fonlarıyla kurtarıldı. Tabii bu kamu fonlarında, kamu bütçesinde büyük bir açığa yol açtı sonuç olarak. Şimdi biraz belki olumsuz olarak değerlendirirsek şöyle demek mümkün. O zaman vergi mükellefinin parasıyla bankalar kurtarıldı. Yani bizim paralarımızla. Şimdi bu oluşan kamu açığını kapatmak için de bunun bedelini birçok insan, kamu sektöründe çalışan gene bizim gibi işleriyle ödemek zorunda kalıyorlar. Yalnız insanlar değil tabii, BBC'nin takipçileri, radyonun izleyicileri de bundan ağır bir şekilde etkilenmiş oluyorlar. Tabii bu sadece Türkiye için söz konusu değil. Dünyanın birçok yerinde BBC yayınları ya ufalıyor, daralıyor ya da tümüyle faaliyetini durdurmak zorunda kalıyor bu sürecin sonunda. Rusça BBC de kapanıyormuş galiba, değil mi? Öyle. Radyolarında onlar da radyo yayınlarını bırakıyorlar. Ki BBC'nin radyo yayınları oldukça da bizden de daha geniştir. Orta dalgadan falan da yayın yaparlar. Bunlardan vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Çok ağır bir durum. Bunun yanında da zaten 5 dil bölümü toptan kapanıyor. Öyle mi? Evet. Örneğin şimdi 5'ini bir nefesle çıkartabilir miyim ama Sırpça kapanıyor, Makedonca kapanıyor, Arnavutça kapanıyor. Karayiplere yayın yapan bölüm kapanıyor. Ve Afrika'ya Portekizce yayın yapan bölüm kapanıyor. Bunlar zaten faaliyetlerini hemen hemen durdurdular şu ana kadar. Belki en geç radyo yayınını durduran biziz aralarında. Evet. Bu tabii hem işlerinden oluyor insanlar, hem de çok büyük bir geleneksel olarak da çok alışkın olduğumuz takip yani bir geleneğin de kopuşu diye nitelendirilebilir. Yani özellikle Türkiye seksiyonu, Türkçe seksiyonu çok eski, etraflı bir tarihe sahip. Birazcık ondan da bahseder misin bize lütfen? Türkçe yayınları herhalde Dünya Servisi'nin en eski dil yayınlarından biri. Şu anda 72. yılındayız. Evet. Dolayısıyla 72 yıldır faaliyet sürdüren bir bölüm. Ve bu 72 yıl içerisinde BBC'nin de tabii yayın ilkelerinin çerçevesinde kendine bir yer yapmış ve bir itibar kazanmış bir bölüm. Türkiye'de daha belki radyoculuğun pek gelişkin olmadığı dönemlerde önemli katkıları olmuş bir bölüm. TRT'nin kurulmasında bile BBC'nin belli katkıları olmuş geçmişte. Dolayısıyla Türkiye'deki yayıncılık hayatına da etkisi olmuş bir 72 yıllık faaliyetten söz ediyoruz. Bunun içerisinde tabii şunlar da var. Bu 72 yıl içerisinde Türkiye'de medyanın üzerinde baskıların olduğu dönemler de var. Bazı konuların tabu olduğu, konuşulmadığı dönemler de var. Tüm bu dönemler boyunca bütün bu alanlarda herhangi bir sansür uygulamadan yayıncılık faaliyeti sürdürebilmiş bir bölüm. Dolayısıyla da Türkiye'de dinleyenler açısından böyle bir itibarı ve geleneği var. Evet, onlardan birinin de ben olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim doğrusu. Yani çok Açık Radyo'nun yayınlarında da, Açık Gazete başta olmak üzere, çok yararlandığımız bir şeydi. Yani bizim açımızdan da bir kayıp ama internet üzerinde yayına devam ediyorsunuz. Evet, yani şimdi işte bazdan boş kalan tarafı radyonun kapatılıyor olması. Bu 72 yıllık geleneğin duruyor olması. Ama öbür taraftan BBC Türkçe olarak internetten yayınımıza ya da faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ayrıca mütevazı da olsa bizim NTV kanalından yayınlanan günde 12-13 dakikalık bir dünya gündemi programımız var. Bir televizyon programımız var. Bu da devam edecek. Dolayısıyla televizyon ve internetten faaliyetlerimiz sürecek. Ayrıca işte Facebook, Twitter gibi sosyal medya alanlarında da bundan sonra gelişmeye çalışacağız. Evet. Peki birazcık Murat şeyden söz edebilir miyiz? Mesela benim hatırladığım önemli, Türkiye'nin önemli kültür hayatında önemli rol oynamış insanlar. Mesela Can Yücel şair ve yazar Can Yücel de çalışmıştı yanılmıyorsam bir dönem. Böyle bazı isimlerden bahsetmemiz mümkün mü bu 72 yıllık serüvenle ilgili olarak? Hatırlayabildiklerinden bahsedebiliriz. İnsanın aklına hepsi bir anda gelmiyor. Tabii Can Yücel bunlardan biri. Örneğin Halis Kıvanç yine bir isim. BBC Türkçe'den geçen. Orhan Boran bir diğer isim. Orhan Boran'ın benim çocukluğumda vardı. Yuki diye bir programın. O programını, o fikrini örneğin burada geliştirdiği söylenir. Doğru mudur bilmiyorum ama işte bir isim daha, Bülent Ecevit'in BBC Türkçe için çalıştığı, BBC Türkçe'nin kadrolu elemanı olmasa bile burada Londra'dayken BBC Türkçe'ye programlar yaptığı bilinir yine. Bunun dışında daha yakın zamanlardan söz edersek işte şu anda NTV'de bildiğim kadarıyla Tayfun Ertan bir diğer isim. Boratav bir diğer isim. Şu anda CNN Türk'te çalışan. Ferhat Boratav. Türkiye medyasına da sonradan katkıda bulunmuş insanlar hep BBC Türkçe'nin içerisinden geçmişler bir dönem. Evet, Nuri Çolakoğlu da yanılmıyorsam. Evet, tabii Nuri Çolakoğlu yine biz Türkçe'de çalışmış kişilerden biri. Evet, yani hayli zengin bir geçmişi var. Bu tabii kesintiler yapılırken hani biraz siyasi olacak ama şunu da söylemek gerekir. Bu BBC'nin başına gelen muhafazakar milletvekili Chris Patten'ın da BBC ile bir memnuniyetsizlik durumu, genel olarak muhafazakarların memnuniyetsizlik durumunu yansıttı. Çünkü bu yapılan genel kesintilere, kamu kesintilerine çok fazla yayınlarında yer verdiği gibi haberler de çıkıyordu. Belki de bir nevi bir böyle bir operasyon olarak da değerlendirilebilir. Ben bunu söyleyeyim de ortaya kalsın. Yalnız şu tarafına dikkat etmek gerekir. Şimdi hangi hükümet iktidara gelmiş olsaydı bu kesintiler olacaktı. Belki İşçi Partisi iktidarda kalmış olsaydı daha geniş bir zamana yayılacaktı ve bir ekonomik büyümeyi teşvik ederek kamu açıkları kapatılmaya çalışılacaktı ve büyük bir ihtimalle tahribatı daha az olacaktı. Bu kesin. Şu anda sadece tabii BBC diye düşünmemek lazım. Sağlık sektöründe, belediyelerde, yerel yönetimlerde de aynı türden bir tahribat olacak önümüzdeki dönemde. Evet. Bir de şunu eklemek belki gerekir kısaca. Hükümetin bu politikasına rağmen, örneğin BBC ve Dünya Servisi konusunda parlamentoda ciddi bir tepki de var. Örneğin parlamento komisyonu 19 Mayıs'ta zannedersem toplandı ve ciddi şekilde eleştirildi hükümetin bu politikası. Hatta bazı kesintilerin geri alınması talep edildi ama hükümet bunu reddetti. Evet, bu yani çok şeyi de uzaktan biraz takip etmeye çalıştık. Bu UK Uncut hareketi gibi çok aslında toplumun bağrından ve sıradan insanların bu karşı çıkışları, işte özellikle bankerlerin kurtarılması, mali insanların kurtarılması ve vergi ödememeleri karşısında, buna karşılık da işte bu kesintilere ısrarla devam ediyorlar tabii. Evet, evet. Yani kim gelirse gelsin belki kesintiler olacaktı ama bir yandan bu kadar dengesiz bir şekilde olmayacaktı herhalde. Söylediğiniz doğru. Bu keskinlikte olmayacaktı herhalde. Ve dediğim gibi ekonomik büyümeyi teşvik ederek kamu açıklarının kapatılması yolu tercih edilecekti. Ve de tabii bu büyük krizin etkilerinin uluslararası alanda birlikte göğüslenmesi yönünde belki bir politika izlenecekti. Ama şu anda İngiltere kendi yolundan gidiyor. Evet. Peki Murat, çok teşekkür ederiz ve ne diyeceğimi bilemiyorum doğrusu ama yeni bardağın dolu tarafındaki seyahatte gene işbirliği yapacağımız şüphesiz. Evet evet, biz buradayız, yani daha gitmiyoruz bir yere ve bizi internetteki sayfamızdan ve televizyon yayınlarından şimdiye kadar bizi izleyenlerin bizi gene takip etmeye devam edeceğini umuyoruz. İngilizce basınından özetler de devam edecek değil mi? Evet, o edecek. O bizim için, devam edecek. Bizim için çok önemli kaynaklardan biri. Sabahın köründe dünyada ne olup bittiğine bizim için açılan küçük bir pencere, onu çok yararlanıyoruz ondan. Daha önce o devam edecek. Peki, çok teşekkürler. Son yayın gününde ne diyeyim, başarılar dileriz. Çok teşekkürler. Evet, Murat Nişancıoğlu'yla konuştuk. BBC Türkçe'nin şu andaki sorumlusu. Ve böyle devam edecek. Bu akşam Türkiye saatiyle 18'de son yayınını yapıyor. 72 yıl sonra aralarında Can Yücel, Orhan Boran, Halit Kıvanç, Bülent Ecevit, Tayfun Ertan, Ferhat Boratav ve Nuri Çolakoğlu gibi medya alanında önemli, yalnız medya değil, kültür alanında da önemli katkıları bulunmuş insanları da barındıran BBC Türkçe servisinin radyo yayınları bugün bitiyor. Onunla ilgili küçük bir program yaptık size. Evet, böylece de saatimizi dolduruyoruz. Unuttuğumuz çok önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Mutlaka vardır. Bayağı maraton, hatta maraton değil sprint şeklinde bir ilk saat oldu. Evet, son bir şey de gördüm ben. Greenpeace'in nükleer felaketi yaşanan Japonya'da yaptığı incelemelerin sonuçları açıklanmış. Deniz yosunlarında, Japonlar için çok önemli bir besin kaynağı ve bütün dünyada aslında da olan deniz yosunlarındaki radyasyon seviyesinin resmi limitin biraz üstüne çıktı, ortaya çıkmış. Önemli değil. 50 kat. Resmi limit arttırılıyor biliyorsunuz, gerektiği zaman. Ve çok uzak noktalara kadar da yayıldığını gösteriyormuş veriler kirliliğin. Ne öyle yapalım? Seyrelmiyormuş yani. Hayır, seyrelmiyormuş. Ne yapalım? Bugünlük de bu haberler bu kadar. Gerisini başka yerlerde konuşacağız. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Ne yaparsınız? Günaydın. İyiyiz, seni sormalı. Nerelerdesin? Ben Ankara'dayım. Memlekete döndün. Yani çok enteresan bir şey söyleyemedim, kusura bakmayın. Ama tabii, kısa süre önce Ankara'da değildin zaten. Evet. Dün akşam mesela Münih'ten Türkiye'ye gelmeye çalışıyordum. Fırtına dolayısıyla orada saatlerce bekleyip sabaha karşı gelebildim. Ondan önce ama daha önemlisi belki işte Brüksel'deydim. Evet. Ve orada hakikaten enteresan bir rapor tartışılıyordu. Onun için Brüksel'deydim. Bu evet. TESEV'in dış evet. politika programı. Evet, ondan evet. biraz konuşmakta çok yarar var. Biz de çok fazla ilgilenme ve bilgilenme fırsatı bulamadık onunla ilgili. Bu TESEV'in işte yeni hazırladığı bir rapor. Raporun hani çok çok fazla içerisine detay girmiyorum. Çünkü haftaya açıklanıyor aslında. 1 Haziran'da açıklanacak. Raporun tam ne anlattığı, ne gibi bulguları olduğu. Yalnız işte TESEV'in dış politika programının daha önce 2010'da yayınladığı bir rapor vardı. Arap Dünyası'nda Türkiye Algısı diye. Daha doğrusu şöyle bir şey, 2009 yılında yapılmış bir araştırma vardı. 2010'da da bunun analizi işte bir detaylandırılmış raporu çıktı diyelim. Şimdi 24-29 Temmuz 2009'da işte bir araştırma gerçekleştirmişti TESEV. Mısır, Ürdün, Filistin, Lübnan, Suudi Arabistan yani bütün Arap dünyası aşağı yukarı Suriye ve Irak'ta ve toplam 2006 kişiyle görüşüp bayağı da uzun detaylı milatlar şeklinde görüşüp kamuoyu araştırması yapmıştı. Ve Arap dünyasında Türkiye nasıl algılanıyor, Türkiye'nin değişen dış politikası nasıl algılanıyor diye. Ve enteresan bulgular vardı. Yani orada kısa zamanda Türkiye'ye yönelik ilginin çok arttığı, Türkiye'ye yaklaşımın çok değiştiği ortaya konuyordu. Ve Türkiye'ye genel olarak olumlu bakan bir Arap dünyası söz konusuydu. Daha önceki yıllara göre. Bu tabii işte Türkiye'nin o One Minute vesaireden sonraki değişen yaklaşımı ve işte Filistin ne olan tavrının çok büyük etkisi var. Çünkü Avrupa'ya alışık olduğum için neyse. Arap dünyasında özellikle Filistin'e yönelik politikalar çok önem taşıdığı için o çok şekillendiriyordu tabii. Ama onun dışında da özellikle mesela bu şeydeki bizim biraz dalga geçtiğimiz bir konu ama bu diziler mesela. Mesela o Arap dünyasında işte mesela çok etkileyen insanları konulardan bir tanesi diziler mesela. Ve özellikle Türk dizilerinin olumlu etkisi söz konusu mesela. Yani sadece dış politika derken işte bir paket halinde geliyor olay aslında. Sadece ciddi hani politika şu Türkiye bunu yaptı şunu yaptı falan filan gibi değil de. Peki bu dizilerin mesela olumlu bir etkisi olması ne anlama geliyor? Ne demek bu? Ya Türkiye'nin aslında bu daha önce yani bu Arap dünyasındaki etkisi falan filan konuşulduğu dönemde yani artık çok sıklıkla yazılıp çiziliyor bu. Daha hatta öncesinde ben Balkanlarda aynı durumla ilgili bir haber yapmıştım. Şöyle bir şey, yani kendim kendi arkadaşlarımın üzerinde gözlemlediğim Budapeşte'de de bir durumdan yola çıktı. Biz bundan işte ne kadar birkaç yıl önce bir ciddi Türk dizisi etkisi görülmeye başladı Balkanlarda da. Ve üstelik de hani entelektüel çevrelerden tutun daha işte şey hani daha okumuş yazmış mürekkep yalamış insanlara hiçbir ayrım olmaksızın bir furya şeklinde herkes işte Budapeşte dahi yansıyan biçimde Türkiye'deki Türk dizilerinin etkisinden bahsediyordu. İşte Bulgaristan'da vesaire. Ondan sonra normalde hani Türkiye'ye belki çok yakınlık hissetmeyecek ülkelerde. Hatta oradaki Açık Toplum'da bir araştırma yapmıştı Açık Toplum Vakfı. Ve buldukları şuydu, vardıkları sonuç. Bu Türkiye'den işte ithal edilen dizilerin Bulgaristan'da halk üzerinde o kadar ciddi bir etkisi var ki aşırı milliyetçiler de mesela giderek olumlu bakmaya başlıyorlar. Fikirlerini değiştiriyorlar. Orada mesela Bulgaristan'da söz konusu olan dizi, halkı etkileyen dizi Binbir Gece'ydi. Arap dünyasında mesela etkisi olan dizisi ise Gümüş dizisi mesela. Ondan sonra orada Nur adıyla çevrilmiş, oynamış vesaire. Ve gerek Arap dünyasında gerekse Balkanlarda, işte Bulgaristan'da mesela o araştırmada söylenen şu. Ya aile değerlerine büyük vurgu yapan diziler bunlar. Şimdi biraz da komik oluyor tabii bu. Çünkü hani aile değerine vurgu yapan dizi deyince Binbir Gece veyahut da işte ne bileyim anladığım kadarıyla bildiğim kadarıyla o Nur da öyle bir dizi. Yani hiç o kadar ilginç olması için biraz değişik bir şeylerin olması hangi lazım. Hangi aile değeri diye belki sormak gerekiyor. Yeni aile değeri diye bir şey var. Öyle sıkıcı aile. Evet. Ahlaki sürekli. Yani bir yandan öyle bir tabii muhakkak damar Türkiye'deki Türk dizilerinde de var ama şimdi dediğim gibi ortada bir heyecanın da olması lazım. Bir olaylar olması lazım falan filan. Evet. Çehov çok hoşlanabilirdi bu Gümüş gibi aile dizilerinden. Vallahi bilmiyorum. O da şaşırabilirdi belki. Benim aklıma gelmiyor bunlar falan. Evet. Bir şekilde ama Türk dizilerinin işte hem Balkanlarda hem işte şeyde etkisi var. Yani sadece bu dizideki olaylar vesaire falan filan değil. O İstanbul görüntüleri mesela. Bu hem Gümüş'te hem şeyde Binbir Gece'de çok estetize edilmiş. Özellikle İstanbul'a böyle en güzel haliyle gösteren kareler hep söz konusuydu benim bildiğim kadarıyla. Dizi hakikaten olamadığım için hayatta bilgim yok. Ama yani benim mesela o dönem biraz hani insanlarla konuştuğumda da işte bu Açık Toplum Vakfı'nın araştırmasında da buna vurgu yapılıyordu. Mesela işte bütün hayat boyu biriktirdikleri parayı tutup da İstanbul'a gitmek için harcayacak olan aşırı milliyetçi köyden bir Bulgar çift falan gibi örneklerden bahsediyoruz mesela Açık Toplum Vakfı. Bu şeyde de TESEV'in araştırmasında da mesela yani daha önceki araştırmasında satır arasında geçen sözlerden bir tanesi. Gene bu işte İstanbul'daki görüntülerin vesaire etkili olduğu ve ayrıca orada araştırmada işte bulunanlardan Jonathan Larrack mesela şeye vurgu yaptı. Yani bu mesela Arap dünyasından kalkıp da işte gümüşün çekildiği evi ziyarete gelen, adeta bir hac mekanı haline getiren çok ciddi bir sayıda insan var. Bir de insanların davranışlarını mesela seyahat alışkanlıklarını falan da etkiliyor bu diziler. İşte keza Balkanlarda da dediğim gibi aynı durum söz konusu. Bayağı bir orada da işte istatistiksel olarak bakıldığında Türkiye'ye geliş gidişlerde artış durumu var. Evet, peki bu Arap dünyasında Türkiye algısı raporu gene de Türkiye hakkında pozitif bir algının devam etmekte olduğunu mu ortaya koyuyor? Devam etmekte olduğunu ortaya koyuyor ama tabii şimdi şöyle bir şey de var. Hani bu ne kadar kalıcı bir şey olabilir? Soru işareti. İşte bu soru mesela yöneltildi Mensur Akgün'e bu toplantıda, Brüksel'deki 24 Mayıs'ta gerçekleşen toplantıda. Ve orada Mensur Akgün bu algının uzun süre daha devam edecek olmasını beklediğini söyledi. Yani birdenbire değişeceğine inanmadığını, çünkü sadece Türkiye'nin siyasi işte AK Parti'nin bir takım attığı adımlardan, aldığı politika, seçtiği politik yollardan dolayı değil de aynı zamanda işte dediğim gibi işte uzun uzun kültürel bölümünü konuştuk, işin evet, ekonomik boyutu var. Mesela onu yani bütün Türkiye'nin tabandan gelen dinamiğinin taşarak çevresini etkilemesinden kaynaklanan, komşularını etkilemesinden kaynaklanan bir değişim süreci var. Ondan dolayı ilişkiler sadece dediğim gibi siyaseten değişmiyor. İşte One Minute'den dolayı veyahut da işte Mavi Marmara'dan dolayı değişmiyor. Evet. Fakat buna rağmen yani bu kalıcı bir değişiklik evet beklentisi olabilir, doğrudur. Gene de şöyle bir şey söz konusu. Gene yöneltilen başka bir soru. Bu son dönemdeki Arap dünyasındaki yaşanan sarsıntıların, değişim rüzgarının acaba bu etkine nasıl bir etki getireceği ile ilgili. Ben de onu sormak istiyordum zaten. Evet. Nasıl bakış açısını değiştirmeyeceği ile ilgili. Tabii yani şimdi bu konuda işte insanlar açık bir şey söyleyemiyorlar, şöyle olabilir vesaire diye bir spekülasyonda fazla bulunulmadı. Ondan sonra belki işte biraz düşürmüş olabilir dendi. Yani Türkiye'nin biraz bazen ikircikli tutumu oldu çünkü illa da hemen demokrasi diye bir çıkış yapmadı. Fakat benim hissettiğim aslında Arap dünyasındaki bu değişimle beraber, taban dinamiğiyle beraber aslında başlangıçta Türkiye ile ilgili olumlu algıya neden olan o taban dinamiği zaten. Yani insanlar o politik zırhın adeta kırılması, çatlamasıyla Arap dünyasında bir model arıyorlar kendilerine ve Türkiye gerçekten farklı bir alternatif bir hani örnek olarak karşılarına çıkıyor. Ve üstelik mesela bu şeyde AK Parti'nin mesela destek alıyor olmasında hani bir kısım yeterince İslami bulmuyor, AK Parti bir kısım illa yani İslamcı AK Parti, biz o yüzden onları destekleyelim falan gibi bir bakış açısı söz konusu değil. Tam tersi işte Türkiye'nin modernleşmesi, işte hem ya din ve aslında devlet şey, dengenin, laikliğin vesaire Türkiye'de biz çok tartışsak da Arap dünyasına göre aslında bir alternatif oluşturuyor olması insanlara ilham veriyor. Evet. Ondan dolayı evet Türkiye bir model olarak sivriliyor vesaire. Fakat bu uzun vadede devam eder mi? Bence orada bir soru işareti var. Bence bu soru işaretinin en büyük sebebi de Kürt sorunu aslında Türkiye'de. Çünkü orada enteresan mesela bir şey vardı, yorum vardı. Bir Hüseyin Şabakşi diye bu bir yazarın ondan sonra bir makalesinden alıntı yapmış Meliha Belin'e Altın Işık. Değerli Türk Dersi isimli bu makalede AK Parti'nin farkını işte Şabakşi şöyle söylüyor, yani anlatmış. AK Parti iktidara gelmesini suç işlemeye, işte kan dökmeye, ondan sonra ve ne bileyim etrafa bombalar atmaya borçlu değil. Yani bizim bölgemizde genelde bu şekilde iktidar olunur. AK Parti böyle değil. Halktan gelen iktidarla iş başına geldi gibi. Şimdi bir yandan tabii bu güzel, iyi, hoş, doğru ama Kürt sorununda Türkiye şiddet kullanmaya ısrar ettikçe, bu sorun çözümsüz kaldıkça ve şiddet bu nedenle gerginlik işte belli bir noktada artık tutulmaz hale gelip şiddet dozu da artmaya başlarsa bu tabii Arap dünyasında da bence bir soru işareti yaratır. Hani Arap dünyasında Kürtlerin yeri nedir? Hani Kürtlerle Arapların ilişkileri nedir? Ben onlara girmiyorum. Hani orada işte o onu sevmiyor, bu bunu bilmem ne kızıyor, ediyor falan. Tabii ki yani bir denge bozuklukları var muhakkak. Ama bu saatten sonra Orta Doğu'da böyle ciddi bir çatışma. Hani biz gözlerimiz kapalı bir anlamda görmüyoruz. Ciddi gibi gelmiyor belki bize ama gene de yani şu an olduğu gibi ölümlerin olmasının, devam etmesinin ciddi bir şiddet olacağını düşünüyorum ben. Öyle binlerce insanın ölüyor olması gerekmiyor veya 90'ları tekrar baştan yaşıyor olmamız gerekmiyor. Ama bu sürdükçe Türkiye'nin de ben dış politika ağırlığının vesaire bölgede kan kaybedeceğine inanıyorum. Çünkü şiddet kullanan bir ülke olacak ve ister istemez ordusuna yatırım yapan bir ülke olacak devamlı. Evet, oldukça önemli bir nokta tabii bu. Evet, bir de şey vardı orada gene TESEV'in raporunda işte Milli Haber'in Altın Işık'ın çok önemli bir profesör. Onun şey yaptığı, alıntı yaptığı Sadık Elm Azm gene bir onun kitabı vardı. Bu belki Arap dünyasından işte Arap ve Batı aslında dünyasında bir kısmı da zaten bu yorumcuların. Çalışmalarından alıntılar gerçekten enteresan oluyor. Yani hani onların yorumcuların zihin dünyası sürekli biz onlarla ilgili yorum değil de onların Türkiye ile ilgili yorumlarını aslında okuyor olmak. Hani biraz da aslında çok komik şekilde oryantalist yaklaşımlar gözleniyor birazcık da gibi geliyor bana yani en azından. Batı çünkü sürekli Arap yorumcularda da bir modernleşme, aydınlanma, batılılaşma kaygısı var. Hani bu bırakılmış değil. Laf arasında hep bunlar bu terimlerle konuşuluyor oluyor. Çok hani Türkiye'de biraz eskimeye başlamış bir yaklaşım aslında. Biraz hani daha nitelikli bir geri adım atıp bakılabiliyor belki. Ama Arap dünyasında bu bilmiyorum. Sanki fena halde hakim hala. Neyse Sadık El Azm da şöyle diyor. Türkiye'nin hani büyük bir devrim aslında gerçekleştirmesinin bir sebebi yani bir göstergesi de Hristiyan demokratlar gibi Batı'daki bir parti çıkardı. İşte AK Parti tam işte ona denk düşen bir parti diye. Ama Sadık Azm'ın bence orada kaçırdığı nokta hani bir Hristiyan demokratlar gibi bir parti çıkardıysa hani Müslüman dünyadan böyle bir parti çıktı ise olay. Aynı zamanda hani ağırlıklı olarak Müslüman nüfusun olduğu onun tabiriyle bir ülkeden, bölgeden aynı zamanda sosyal demokratların da çıkması lazım. Batılı anlamda. Yeşillerin de yaygın bir parti olarak çıkması lazım. Evet. Bu, ve gerçek liderlerin de vesaire de yani sadece Hristiyan demokratlarla olacak bir iş değil. Öyle görünüyor. Evet. Bahsediyorsun. Peki ben bir de yazında ikinci bir önemli husus var bugün yazında göze çarpan o da Macaristan'daki anayasa. Yani Macaristan'la belli bir paralellik de çekmek mümkün gibi görünüyor özellikle de tek bayağı büyük bir hegemonik üstünlük kurmuş olan tek partinin seçimle gelmesine rağmen muhafazakar merkez sağ partisi Fidesz'in bu anayasa çalışmalarından sonra da şimdi Avrupa Konseyi'nin Venedik Komisyonu'nun da çok önemli bir komisyon. Parlamento onayından da geçen yeni anayasayı ve yapım sürecini incelemeye aldığı haberi var. Bu ilginç çok. Ya onu evet bir süredir aslında inceliyorlar. Hatta geçen hafta sanırım Venedik Komisyonu'ndan temsilciler Budapeşte'deydi. Ve bir hani nedir durum diye yerinde incelediler ve bir şey bulgularıyla ilgili henüz bir şey söylemiyorlar. Biz işte durum ciddi veya işte son derece ciddi bir durum olduğunu düşünüyoruz gibi bu durumdan memnun olmadıklarını gösteren, işaret eden bazı ufak tefek açıklamalar yapıyorlar. Macaristan da muhalefet de aslında bayağı ciddi bir protesto göstermiş anladığım kadarıyla. Yani muhalefet olsa işte gösterenler aşırı sağ Jobbik mesela. Evet. İşte ondan sonra zaten dağılmış olan sosyal demokratlar, işte sol partiler doğrusu. Ondan sonra işte şey, bir de işte politika böyle gitmez diye yeni bir parti kurulmuştur. Lehetmaş Politika. Ondan sonra onlar falan işte ya bir şeyler hakikaten varlık göstermeye çalışıyorlar da varlık ortada gösterebilecek bir durum yok. Acıklı olan o. Peki İspanya'daki bu ya da çeşitli yerlerde gözükmeye başlayan, Avrupa'da da gözükmeye başlayan, özellikle İspanya'da tabii, şeyin bu tarafa bir yansıması olmaz mı Doğu Avrupa'ya doğru? Ayaklanma. Vallahi yani işte İspanya bence her zaman çok özel bir örnek ve o anlamda benim de Avrupa'da her zaman göz bebeğim, öyle diyeyim yani. Hani Orta ve Doğu Avrupa'yı elbette çok seviyorum ama politik açıdan İspanya hala tek başına, işte İskandinavya'da artık %17'lerde aşırı sağ var. Ondan sonra Batı Avrupa'nın hali ortada, son derece sıkıcı bir politik durum söz konusu. Hollanda'nın filan da tabii. Evet, onlara hiç girmiyorum. İşte o anlamda İspanya bir tek heyecan verici bir siyaset. Bazen son derece tabii ki Türkiye'ye benzer gelenekselci, merkeziyetçi refleksler gösterse de yine de ben İspanya'yı Avrupa'da bir tek olarak görüyorum. Evet, yani Macaristan'da evet. Böyle bir şey pek Hayır yani gösteriler elbette oldu da ama yani bir toplu ayaklanma şekline dönüşmesi çok zor. Çünkü zaten %70 temsiliyeti olan bir parti var ortada. İşte Macaristan hakikaten yere çakılmıştı. Benim yaşadığım dönemlerde zaten hani burnu sürtülüyordu ekonomik olarak 2000'lerin başından beri. 2010'a kadar neredeyse bu ekonomik kriz sürekli devam etti. Fidesz bu ekonomik krizden Macaristan'ı göreceli olarak kurtardığı için, hani daha önce o sosyalistlerin döneminde son derece yolsuzluğa batan o tedbirler alındı, en ciddileri. Fakat Fidesz insanların hayatını rahatlatan tedbirler aldı. Şimdi Macaristan'da insanlar bayram havasında. Çok hakikaten cıvıl cıvıl bir yıllarca ekonomik krizden sonra yaşam heyecanı söz var. Bu da işte mesela vergiler indirildi. Herkes %50, %60 neredeyse oranda vergi ödüyordu. Yani bayağı bir ciddi kısmı nüfusun. Şimdi onlar birdenbire vergilerin %15'e kadar indirilmesi kademeli olarak mümkün olacak. O zaman ne oluyor? Bir para harcama çılgınlığı gelmiş Macaristan'a. Bu da zaten aslında yani şey olarak eğitim seviyesi, kültürel olarak şey olduğu için yani bir anlamda yaratıcı bir kapitalist tuzaklar her tarafa konabiliyor. Yani daha onun yazıda anlatmaya çalıştım mesela bugünkü. Batı Avrupa'da mesela çok adeta kaba şekilde bir kapitalizm söz konusu. Macaristan'da hala eski deneyimlerden kaynaklanan daha nitelikli, birazcık daha işin kültürel boyutunun vurgulandığı bir kapitalizm söz konusu. Ama nedir? İki tarafta da aynı alışveriş çılgınlığı, aynı hayatımızı alışveriş üstüne kuralım gibi bir şey var. Bakış açısı kökleniyor giderek. Yani o kültürel değerler birazcık aslında şey yapıyor. Erozyona da uğruyor aslında. Neyse böyle. Evet. Peki bu yeni anayasanın durumu? Yeni anayasa konusunda da işte insanlar o kadar büyük hevesteler ki yani öyle gösterileri falan yani ekonomik açıdan vesaire mutlular ki şu an anayasa çok da dertleri değil açıkçası. Bir de anayasada baktığınızda işte nedir? Kimleri rahatsız eder? İşte hakikaten işte eşcinselseniz sizi rahatsız edecek şeyler var. İşte biraz haklara duyarlı insanlarsanız sizi rahatsız edecek şeyler var. İşte mesela Macaristan'da isimlerin değiştirilmesi söz konusu. Anayasada da işte Macaristan'ın ismi değişiyor. Macaristan Cumhuriyeti değil artık. Macaristan oluyor. Ve işte bunda da tabii bir dış ülkedeki Macarlara yönelik bir atıf var. Yani Macaristan'ın sınırı Macaristan Cumhuriyeti'ye sınırlı değil gibi incelikler var. Şimdi bunlar belki de halkı rahatsız etmiyor. Evet. Onların hayatını etkileyen bir şey değil. Çünkü tam tersi işte biz göğsümüzü kabartıyoruz falan gibi geliyor. Ama halktaki algılar değişmeye başladıkça işte orada çok ciddi romanlara karşı işte düşmanlık ve ön yargı söz konusu. Bu gibi şeyler köklenmeye başladıkça toplumda işte o dert olmaya başlıyor. Bu yasa aslında onun temelini atan bir anayasa. Ve her ne kadar işte Macaristan'daki yetkililer işte bir şey yok bizi böyle şey yapacaklar, idare edecekler gibi bir havada olsalar da Avrupa Birliği umarım böyle yapmaz. Umarım bu durumda Macaristan'ın ciddi şekilde kulağı çekilebilir. Kendi iyiliği için tabii. Şeyde çünkü bu medya yasasında daha önce de bayağı bir bahsetmiş. Sır altı oldu konu sonuçta gene. Yani değişti dendi bilmem ne dendi falan filan ama yani aslında çok ciddi bir değişiklik de olmadı. Evet yani bakalım şimdi Türkiye'deki bu seçimin hemen sonrasında hemen bütün partilerin ve Adalet ve Kalkınma Partisi de o aralarında olmak üzere işte anayasa yapımına hız vereceğiz hep birlikte el birliğiyle bütün kesimlerin de katılmasıyla deniyor. Bakalım Türkiye'deki nasıl bir yansıması olacak? Evet, Türkiye'deki yansıması bir kere şimdi bu Macaristan'daki en büyük sorun tabii içerik kadar içerikten çok neredeyse yapım süreci bir yandan da kimseye sorulmuyor işte. Bir anayasa ortaya çıkıyor işte daha önce bahsetmiştim iPad'de yazılmış bir şeyin diye hatta söylüyorlar milletvekilinin yazdığı. Ondan sonra o birdenbire hemen oylanıyor. Yeterince mesela görüş toplamaya açık bırakılmıyor işte onun işte mesela görüş bildirilip değiştirilsin vesaire böyle bir şey yapılmaya çalışılmıyor. Hemen bir hafta da geliyor, ikinci hafta oylanıyor gibi. Evet. Ve muhalefetin bu konudaki yakınmaları, dertleri falan hiçbir şekilde ciddiye alınmıyor. Kimsenin alınmıyor. Tamamen oldu bittiye getiriliyor. Evet, yani Türkiye için de inşallah böyle olmaz kesinlikle demekten başka bir şey. Yani uğraşıyoruz tabii herkes. Uğraşıyorsunuz. Bilfiil. Hakikaten ekolojik anayasa girişimi çok çok önemli bir girişim. Ama bunun gibi birçok girişim olması lazım ki hakikaten orada bir katılım süreci işletilsin. Ve bu girişimler güçlü şekilde çıkması lazım. Evet dünkü tarafta da işte Osman Can'ın da aralarında bulunduğu büyük bir şeyin yeni anayasa gruplarından birinin de 6000 kişiyle yaptığı analizden oldukça ilginç şeyler sonuçlar çıktığı da özetleniyordu ama bunların nasıl sonuçlanacağını merak ediyoruz. Yeni anayasa platformu Osman evet. Can tabii oradaki bir figür bir de başka da kişi var aslında ama gene de Osman Canların diyoruz biz böyle bir ekip evet. Isim öyle geçiyor hep. Bu anayasa konusunda çalışanlarda vesaire. 2 milyon kişiye kadar ulaşma çabaları olacaktı. Onun için tabii ki yaptıkları önemli. Orada işte halktan görüşlerin alınması, yansıtılması. Ama tabii bunun dışında da yani katılım 6 kişiden görüş alınmasının da ötesinde vesaire. İçeriğin hakikaten bir nasıl halkla beraber oluşturulabileceğinin biraz tasarlanması lazım. Bu seçim öncesi yapılması gereken bir şeydi. Tabii ki olmadı. Burada önemli kaset skandalları vesaireler olması gerektiği için Türkiye'de seçimler. Evet. Aile de yani bu şey gümüştü, şeydi gibiydi. Evet. Neyse. Belki bu da şey yapar, komşularımızı şirayet eder. Evet, inşallah öyle. Gazetin temizlenmesinin gerçek yolu falan gibi. Türkiye'nin yani yazında geçen bir cümle önemli tabii. Türkiye'nin heba ettiği diğer bir dönüşüm fırsatı olarak tarihe geçecek. Eğer yeni anayasa konusu da siyaset bu sorunları ısrarla çözümsüz bırakırsa diyorsun. Şimdi dönüşen dış politikadan bahsediyoruz. TESED'in bu haftaya açıklanacak olan raporu bence çok ilginç. Tamamen çünkü Türkiye'ye yönelik. Türkiye'deki dış politika algısı. Ve insanlarımızın her konuda olduğu gibi bu konuda da çok ciddi görüşleri var. Beni çok şaşırttı o. Bir kere dış politika konusunda bayağı nitelikli görüşler söz konusu. Çok ciddi insanlar hani ayrıntılı yorum yapıyorlar. Öyle Türkiye'deki bu dış haberler sayfalarına rağmen, bu dış haber medyadaki korkunç düzeye rağmen bayağı ciddi nitelikli insanların bakış açıları var. Ve insanlar son derece bu araştırma konuşmalarına göre mülayim bakıyorlar. Ermenistan'la çözüme yönelik olarak, Kıbrıs'ta çözüme yönelik. Yani şu an Türkiye istese bütün dış politika sorunlarını çözer. Çünkü toplumda buna yönelik istek var. Toplum olumlu bakıyor. Evet, toplum yeni içi değil. Evet, yeni anayasa platformunun şu ana kadarki sonuçları dün açıklanan kadarıyla aynı yönde. Yani o da pek çok sorunu, Kürt sorunu da aralarında olmak üzere, başta o olmak üzere çözüme yönelik bir tavır içinde olduğunu da gösteriyordu rapor doğrusu. İşte toplumda hala böyle bir durum var. Çünkü işte ekonomik açıdan vesaire Türkiye işte bir açılım içinde, hakikaten bir dönüşüm içinde, bir patlama içerisinde bir optimist yan var. Yani bugün bu ekonomi bu kadar iyi gitmeyebilir. Evet. Ondan sonra dediğim gibi Kürt sorunu işte iyice dallanıp budaklanıp artık günlük hayatımızın da daha bir parçası haline gelebilir. Şimdi Batı'da bunu yaşamasak da. Batı'da da artık gözümüzü kafamızı çeviremeyeceğimiz hale gelebilir. Yani birçok şey olabilir. Ya Türkiye böyle bir bütün tarihi bundan sonra böyle gitmeyecek. Yani şu an onun için sorunları çözme zamanı. Yarın evet. Değil yani. Evet, ama aynen işte, öyle. Bence burada bitirebiliriz. Evet, burada bitirelim. Tamam, susuyorum böyle. İyi bir noktada. Dün akşam neredeyse hiç olmama rağmen bir açıldım ama. Susuyorum, tamam. Gayet iyi, teşekkür ederiz. Oldu. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Barcelona have scored, and it's Luis Enrique with a vital, vital goal for Barcelona. Kainatın tüm seslerine açık radyo. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Bay. Ne konuşuyoruz? Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan bahsetmemiz lazım. Trabzonspor'da biraz medyaya kızmış galiba Şenol Güneş. Ondan da biraz bahsederiz. O sezon sonu klasiklerinden biri tabii şey olan, sezonu iyi bitirmeyen taraflar şey bilançosu yapıyorlar. Nedir? Hani suç medyadaydı, işte hakemdeydi. Türkiye'de pek değişmeyen şey. Bari hani sezon bittikten sonra artık olmasa, sezon içi hani manipülasyon için oluyor da hani bitince olmasa artık. Evet. Neyse biz Fenerbahçe'ye dönelim. Hakikaten müthiş bir ikinci yarı çıkararak şampiyonluğu kazandılar. İkinci yarıda, sezonun ikinci yarısında 17 maçın 16'sını kazandı Fenerbahçe. Türkiye Ligi tarihinde en iyi devre, hani ikinci ya da tek ilk yarı olarak düşünürsek, hani Avrupa'ya baktığımızda da az rastlanabilecek bir başarı hakikaten. Böyle hani güç dengesi çok bozuk liglerde olabilecek bir şey. İşte Portekiz'de mesela Porto bütün sezon 30 maçın 27'sini kazandı. 3 beraberliği var sadece ama hani Porto'nun, Portekiz'in 2-3 takımının diğerlerine kadar ezdiğini biliyoruz orada. Hani Türkiye'de en azından sahada öyle bir tablo da yok. Zaten Fenerbahçe'nin hani bu kazandığı 16 maçın herhalde ikisini üçünü rahat geçirebildiğini söyleriz. Yani bazılarına çok zorlandılar. Birkaçı zaten doğrudan şampiyonluktaki rakipleriydi. Herhalde 4-5 maçta geriden gelip kazandılar. Maçın son yarım saatinde. Hiç kolay bir seri olmadı. Ama müthiş bir direnç ve istikrar gösterdiler. Bunun da tabii en büyük 3 mimarı, 3 A diyorum ben. Aziz Aykut Alex ön isimleriyle. Başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman ve takımın yarısı diyebileceğimiz Alex de Souza, Gorkalı da oldu. Aziz Yıldırım, Başkan Aziz Yıldırım benim hani yönetim biçimi olarak hiç benimsediğim başkan değil ama artık çok tecrübeli bir isim. 13 yılı geride bıraktı başkanlıkta. Hani her türlü badireyi atlattı. Olağanüstü kongreler, olağan kongreler, tek farkla kazanılan seçimler, gelen giden antrenörler, başarısız transferler. Ya bu sezonun ilk yarısında kötü gidişe rağmen paniklemedi. Çünkü takım hem Şampiyonlar Ligi'nden hem Avrupa Ligi'nden elenmişti. Ligde hiç iyi gitmiyordu. Sürpriz yenilgiler, zirvedeki takımlarla maçlarda kötü oyunlar, mağlubiyetler ve işte devre arasında 9 puan geride girdi Fenerbahçe 3. sırada. Hani tek artıları Beşiktaş'la Galatasaray'ın daha aşağıda olmasıydı. Onları teselli edebilecek tek şey. Orada panik yapıp bazı takım içindeki bazı oyuncuların huzursuzluğuna rağmen de teknik direktör değişikliğine gitmedi. Hani yapabilirdi devre arasında. Olmuyor bu çocukla. Biz birini getirelim diyebilirdi Türk usulü. Yapmadı, sabretti. Ve hani takıma da o mesajı verdi. Biz Aykut Kocaman'a devam edeceğiz. Ona göre ayağınızı denk alın. O sabrının karşılığını ikinci yarı aldı Aziz Yıldırım. Yani takım daha iyi oturdu. Aykut Kocaman bazı istediklerini sahadan yansıtabildi. O sabrının karşısında aldı. Aykut Kocaman ise hani futbolculuğunda zaten örnek bir karakterdi Türkiye'de. Hem yani futboluyla hem sözleriyle meşhur 96 Fenerbahçe şampiyonluğundaki sözlerini hala hatırlarız. Şampiyonluk maçında kaybeden Trabzonsporları unutmamasını, herkesin coşku ve heyecan yaşadığı bir anda, daha sonra o sözleri yüzünden takımdan gönderilmesini ama sakin, ağırbaşlı, aklı başında, futbolu seven ve bilen bir kişi olarak hep tanıdık kendisini. Evet, o 96'daki demeci de bir dayanışma örneği olarak da geçti kayıtlara tabii. Önemli evet, bir şey. Futbolcular kesin açısından ve yenilen, kaybedenlerin desteklendiği ender durumlardan biriydi. Türkiye'de pek alışık olmadığımız bir şeydi yani. Hele yani kazanan taraf bizde onun için her şeyi unutur. Maç sonrasında heyecanlı olmadığı şeyler söylenebilir. Gergin bir ortamda oynanmıştı o zaman maç. Trabzonspor'da. Galiba Mesut Yılmaz'ın başbakanı o zaman. Ali Şen yüzlerce binlerce polisi seferber etti. İşte otobüsler, taşlamalar, hani öyle bir gergin bir ortamın ardından söylenmiş bir söz. Yani hani bir şey söylemeyeyim sessiz de kalabilirdi. O yüzden hakikaten takdir ettiğimiz bir sözdü. Ve hani şey, hani Türkiye tanıdığımız antrenör tipinden biraz daha farklı. O kadar egosantrik değil. Hani kolay kolay öfkelenmeyen. Daha önce çalıştığı da düşük bütçeli takımlara da iyi futbol oynatmayı ilke edinmiş bir isimdi. Sportif direktörlükten teknik direktörlüğe terfi etti geçen yaz. Şöyle bir sorun oldu. Yani kafasında bir futbol modeli var. Ama bu takımda onu uygulamak çok mümkün değil. Bocaladı. Yani Alex'le yaşadığı bir gerilim var sezon başı. Çünkü yani kafasındaki modelde onu düşünmüyordu muhtemelen. Ya da daha az oynayacağını düşünüyordu. Ama hani 17 maçlık dönemden sonra baktı ki kolay kolay uygulanamayacak eldeki kadroyla. Daha pragmatik yaklaştı ve Fenerbahçe'nin eski modeline döndü. Yani Alex'in pivot olduğu diğer oyuncuların da onun etrafında döndüğü bir sistem. Ama o sistem çok iyi işledi. Özellikle birkaç maçta müthiş oynadılar. Yani Trabzon maçı ligin kilit maçlarından biri. Ben de televizyondan izledim o maçı. 2-0'lık maç, İstanbul'daki maç. Tamamen domine ettiler Trabzon'u. Yani Trabzon'un pozisyonu yoktu Trabzonspor'un maçta. Çok erken 2 gol buldular. Ve hani karşılıklı ikili averajı ele geçirmiş olmaları bir herhalde Fenerbahçeli oyunculara da bir ufak moral motivasyon getirdi o maçta. Hafta ilerledikçe hep onun ceplerinde olduğunu bilerek oynadılar. Beşiktaş ve Galatasaray maçları hakikaten önemliydi. İkisinde de geriden gelip kazandılar. Yani Galatasaray maçında Fenerbahçe'nin son yarım saatte ne kadar üstün olduğu, rakibi sahasını hapsettiği ve galibiyeti kovaladığını zaten izlemiştik. İlginç Buca maçı var örneğin, Manisa maçı geriden gelip Fenerbahçe'nin kazandığı. Ama hani hafta ilerledikçe tempo arttı. Aykut Kocaman en azından ikinci yarıdaki tam kendi sistemi olmasa da eski Fenerbahçe sistemini oturttu. Bunda tabii en büyük paylardan biri de Alex'e aitti. Evet, üçüncü A'ya geldik yani. Evet, üçüncü A. Türkiye'de 8. sezonu, pardon, 7. sezonu mu? 2004, 7. sezonu. 7 sezonda en verimli sezonunu geçirdi skor açısından. 28 gol, 14 asist. Asist yapmadı da gol, kral oldu galiba. Evet. Yani hem en çok atan hem en çok attıran oyuncu. Yani penaltıları, frikikleri kullanıyor olmasında belki pay var ama onlar olmasa da gol kralı olacaktı. Alex 34 yaşında skor açısından en verimli sezonunu geçirdi ki sezon başı ufak krize rağmen orada işte bir iki maç yedek kaldı, sonradan oyuna girdi. Aykut Kocaman arasındaki uyumsuzluk, ona rağmen hani 34 maçlık değil yani 25 maçlık bir dönem gibi düşünmek lazım. Alex'in bu Scortman döneminin ve hani takıma liderlik de etti. O da aslında şey olarak, davranış olarak teknik direktörle uyumlu bir insan. Sakin, televizyona, Fenerbahçe TV'ye zaman zaman çıktığında, o NTV'ye de çıktı birkaç kez, şeyini görüyoruz. Hani sakin tavrını, futbolu biliyor, üzerine düşünüyor. Bunlar çok önemli şeyler. Saha içinde çok önemli faktörler. Aslında Alex'li dönemde belki Türkiye tarihinin hep Hacı'yla kıyaslanır. Yani bu sezonki performansı Hacı'nın da önüne geçmiş olabilir. Yani süre olarak zaten daha uzun kaldı. Şunu düşünmek lazım. Onun olduğu dönemde Fenerbahçe daha da fazla şampiyonluk kazanmalıydı. Bence tek şanssızlığı önünde oynayan forvetlerden Fenerbahçe'nin verim alamamasıydı Alex'in önünde. Yani oraya büyük paralarla transfer ettikleri isimler yeterince katkı sağlamadı yıllar içinde. 2 sezon Matej Kecman, işte 3 sezondur Daniel Güiza. Yani fizik açıdan, moral açıdan hep eksiye geçmiş santrforlar. Yani işler sık sık şeye kaldı. Genç semiye kaldı bu sezonlarda. O yüzden yani biraz Alex'in şeyini oldu, dezavantajını oldu bir durum. Önde hakikaten fizik gücü yüksek, mücadeleyi seven oyuncular olsaydı Fenerbahçe Alex'in dönemi 1-2 şampiyonluk da ekleyebilirdi. Ya zaten hep ucuna kadar getirirler kaç sezon. 2 sezon. İşte son haftalarda kaybedilenler var. Ama bu sezon tam Alex'in zirve sezonlarından biri oldu. Zaten devam edecek. Ben hani aynı tempoda oynar mı bilemiyorum ama geçen 7 sezona büyük bir damga vurdu. Çok açık. 3 ayı tebrik etmeyi, 3 ayı ve diğer oyuncuları tebrik etmekten başka zaten bize de yapacak bir şey düşmüyor. Evet. Trabzonspor da aslında iyi bir performans gösterdi. Uzun yıllardan sonra ilk defa diyebiliriz, değil mi? İşte o meşhur 96 sezonundan sonra herhalde ilk defa bu kadar şampiyonluğa yaklaştılar. 1-2 lig ikincilikleri var arada ama onlar hani üçüncüyü son anda geçip ikincilik koltuğuna oturdukları sezonlar. Yani sezonun başından beri bu kadar içinde oldukları bir sezon 15 yıldır hatırlamıyorum. Ve sadece gol averajıyla kaybettiler. Yani. İkili averajla, evet. İkili kaybettiler. Genel gol farkında da kalsa da yani son puan tablosunda gol farkında da gerilediler Fenerbahçe'den. Ama hani kilo averajı olmasa genel averaja bakılsa ne olacaktı bilmiyorum. Belki durum değişirdi. Benim sezon başı şampiyonluk adayımdı. Sezon başı yaptığım tahminde Trabzonspor'a vermiştim. Hani geçen seneden, geçen sene ikinci yarısından getirdikleri kadro, form durumları. Şenol Güneş hakikaten daha zayıf bir kadroyla rakiplerine göre her oyuncudan çok iyi verim aldı. Yani Burak Yılmaz müthiş bir oyuncuya dönüştü. Selçuk İnan ligin en parlayan oyuncusuydu. İşte ona uyan bir transfer yaptı ya da yapmak üzere. Anladığımız kadarıyla yaptı, Galatasaray'a geçti. Kaleciler ikisi de müthişti. Onur da Tolga da, Onur Kıvrak da, Tolga Zengin de. Ve işte 82 puan topladılar. Müthiş bir puan. Ve ligin ilk yarısında kaç almışlar? Yani ilk kez aldıkları puandan 2 puan sadece daha az alarak 84 puan hatta topladılar. 43'e 41 galiba Trabzonspor'un topladı. Yani ikinci yarıda büyük bir düşüş yok Trabzonspor'da ama Fenerbahçe'nin müthiş serisine karşılık verememiş oldular sadece. Yani ikinci yarının başında yaşadıkları o kriz dönemi, işte 3 iç saha beraberliği, bir de İstanbul'daki Fenerbahçe'nin ilgisi Trabzonspor'u kafa kafaya getirdi sarı lacivertlerle. Yani oradan sonra da toparlamak kolay olmadı. Yani herhalde son 12 haftada 11 galibiyet aldılar. Bir Eskişehir beraberliği var. Ama işte o da şampiyona yetmedi. Büyük bir şeylik. Yani böyle bir istikrarlı ve dirençli bir rakibe karşı gelmek büyük şanssızlık Trabzonspor için. Çünkü yani seneye bu şansı yakalayamayacaklar muhtemelen. İşte kadrodan gidenler olacak. Bazı oyuncuların zirve sezonuydu, olmayabilir. Şenol Güneş de iyi yönetmişti takımı. Onlar için hakikaten yazık bir sezon. Devam etmiyor muymuş Şenol Güneş? Edecek bence ama yani aynı, bu kadının aynı performans gelmez zaten işte. Evet. Selçuk İnan gidiyor. Belki bir iki kişi daha gider. Trabzonspor'un mali gücü İstanbul takımlarının biraz daha gerisinde. Herkesi ikna etmek, çok yabancıları Trabzon'a geldi ikna etmek kolay olmuyor. Yani bunları göz önünde bulundurduğumuzda seneye doğrusu aynı şansı ben veremiyorum Trabzonspor'a. Yani yine işlerin içinde olacak belki ama bu sezonki kadar kovalayamayabilir şampiyonluğu. Evet. Peki. Bu evet, ilginç bir lig geçirdi hakikaten. Galatasaray'dan bahsetmeyelim diyorum. Ve diğer. Sene var mıydı ligde? Galiba. Ben şey yapamadım, pek hatırlayamadım çünkü. Puan cetveline baktım, göremedim. Ama şöyle ben tabii. Ama ilk 5'in altına bakmıyormuşsun sen de ondan dolayı. Son haftalarda şey yapıyordum. Fenerbahçe diyorum son 6 haftada 2'den 1'e çıktı bir sıra. Galatasaray 14'ten 8'e çıktı 6 sıra birden. Müthiş bir ilerleme. Evet, Beşiktaş'ın da durumu pek parlak değil. Diğer takımlar hakkında yani çok öyle üzerinde konuşulacak bir şey de olmadı galiba bu Fenerbahçe ve evet, ikinci yarı dışında. Trabzon ve Fenerbahçe çekişmesi şeklinde geçti. Evet, yani işte Bursa'nın üçüncülüğü var. İkinci yarı onlar çok düşüş gösterdiler ama hani geçen yıl şampiyon, bu yıl üçüncü. Hani Bursa ayarındaki bir takım için şey, hani sezon sonu üçüncülük büyük bir düşüş olmadığını, geçen yıl aslında çok da büyük sürpriz olmadığını. Üstüne onlar da yabancılardan mesela hiç verim alamadılar. Bir sürü Arjantinli, İsveçli oyuncu transfer ettiler. Yani biraz verim alabilseler belki ilk ikiye daha yakın olurlardı. Sezon sonunda Beşiktaş ve Galatasaray tabii sezonun büyük hayal kırıklıkları. Yani Beşiktaş ile yaptığı transferlere göre ne oyun olarak ne sonuç olarak hiç tatmin edemedi kimseyi. Ne kendi seyircisini ne futbol severleri. Galatasaray ise yani belki 10 yıllık idari ve mali düşüşün şeyi, dip noktası bu. Yani hani UEFA şampiyonundan beri aslında kendini gösteren bir sürü sorun vardı. Değil mi? Her sene borç, mali sorun, sıkıntı, idari yapılanmada sorun, altyapıdan oyuncu çıkmaması, hepsinin artık birleştiği bir nokta oldu. Arada bazı sezonlar bunların telafi edildiği, işte bir ekstra faktör çıktı o sezonlarda. Telafi edildiği sezonlar oldu. Bazen oyuncuların çabası, bazen bir teknik direktörün, bazen bir yöneticinin çabasıyla. Bu sezon hiçbiri olmayınca bir dip nokta göründü. Çok kötü bir sezondu hakikaten Galatasaray için. Seneye yani hemen bir şampiyonluk olmasa da daha iyisi olacağını söyleyebiliriz şimdiden. Evet. Üçüncü İmperatore dönemi daha başarılı bir sonuç verecektir. Senato'yu feshetti geliyor. Evet. Peki onun dışında bir futbol dışında bir... Şöyle aslında yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde evet, var. Tabii onu konuşuyoruz. Biraz az vaktimiz kaldı ama ona değinmeden geçmek olmaz tabii. İkinci kez cumartesi günü oynanıyor Şampiyonlar Ligi finali. UEFA geçen sene ilk defa cumartesi almıştı Şampiyonlar Ligi finalini. Yani bundaki amaç şu, yani klasik geleneksel olarak işte 50 küsur 55 yıldır çarşamba oynanır. Cumartesi oynanınca bir televizyon seyircisi olarak aileler, çocuklar daha fazla izleyebilsin. Ertesi gün tatil. İkincisi de bunu bana, yani UEFA'dan değil tabii, bu televizyon medya alanında çalışan bir yabancı tanıdım söyledi. Yani Asya'ya izletmek bu finali. Çünkü 21.45'te işte Avrupa saatiyle 20'den sonra anlattığınız zaman işte Asya'da ne yapıyor? Gece 1-2 yeni ülkesine göre ve sabah karşı bitiyor. Çarşamba olduğu zaman ertesi gün iş günü. Birçok Asyalı'nı izlemesi mümkün değil canlı yayını. Cumartesi olunca yine tatil, ertesi gün Asya'yı izletebiliyorsunuz. İşte buna bu ticari tarafı bu da. Yarınki finalde de aslında tam bu ticari planlara uygun bir final var. Barcelona Manchester United. Evet, dünyanın da herhalde en iyi iki takımı, kulüp takımı olarak. Bu sezonki futbolları olarak Barcelona tabii ki öyle zaten son 3 sezonu damga vurmuş takım. Manchester United aslında böyle yani en iyi kadrolarından biri değil ama istikrarlar, yani Alex Ferguson düzeni var. İyilerdi bu sezon, evet. Yani şeyde de, Avrupa'da da İngiltere'de de iyi oldular. İkisi de bu arada kendi ülkelerinde şampiyon oldular. Tıpkı geçen sezonki Inter Bayern Münih ikilisi gibi lig şampiyonu oldular. Hatta işte 1-1-1-2 hafta kala garantiledi şampiyonluğu. Bir özellik daha, ikisi de Şampiyonlar Ligi'nde 4. şampiyonluk için sahaya çıkıyorlar. Yani şampiyon kulüpler ve Şampiyonlar Ligi'ni birleştirerek söylüyoruz tabii. Ve her ikisinde de şey olduğu söylenebilir. Geçenlerde Rob Hughes da değiniyordu galiba. Hem takım hem de yıldız, yani oyunun kaderini değiştirmeye muktedir olan çok usta oyuncular bakımından da dengeli bir görüntüde, tabloda çiziyorlar herhalde. Tam öyle, yani geleneklerini aslında şeye kurmuş takımlar. Yani elbette yıldız oyuncular önemli ama bizim sistemimiz var. Beckham, Giggs, Messi, işte Xavi, kimse gelir o sistemde oynar. Sen yani kişilik ve oyun karakteri olarak onu oynamıyorsan, arkadaşım seni şey alalım, transfer edelim. Başka takımda devam et kariyerine. Tam bu yönde. Yani zaten Manchester United'da hani Alex Ferguson otoritesine ve sisteminin dışına pek çıkmak mümkün değil. Yani o özellikle gençken bir sürü oyuncuyu takıma alır, parlatır. David Beckham'ı düşünelim kendi genç takımından. Ya da Cristiano Ronaldo'yu Sporting'den alıp dünyanın en iyisi haline getirdi. Ama biraz hani o takımda fazla palazlanınca şey olarak, hani çok ön plana çıkınca da transferlerine hemen izin verdi. İyi de paralar gelince. Ama ciddi bir paraya izin verdi yani. Hani öyle palazlan 80 milyon sterlin mi? Öyle abuk subuk bir rakam. 90-93 milyon euro dönüyor. Beckham'ın kitabı o kadar değildi. Ronaldo'ya göre biraz daha yaşı olduğu için 30 civarı, 30 küsur civarına gitti sanıyorum. Ama şeyi sevmiyor Ferguson. Yani takımda böyle çok ön plana çıkıp medyatik olarak diğer oyuncuların çok önüne geçen isim sevmiyor. Bu çok açık. Hani yıllardır yıldız olup o takımda kalan mesela Ryan Giggs var. Ryan Giggs de 40 yaşı civarında galiba değil mi? 38 olacak yıl sonunda. Evet, ama aynen. Giggs şey olarak böyle çok mesela Beckham'dan önce Beckham gibi bir oyuncu olacağı düşünülüyordu şey olarak. Sağ içinde değil, sağ dışında. Böyle müthiş medya yıldızı. Öyle olmadı. Daha mazbut bir tipti. Bu son haftaya kadar, son bu haftaya kadar. Haftaya kadar bildiğimiz üzere. Yani çok medya falan çıkmayı sevmiyor. O yüzden mesela o şey olmadan takımda kaldı. Bir sürü İtalya, İspanya transfer teklifine rağmen hiç ayrılmadı takımdan. Barcelona'yı da biliyoruz zaten. Onların hani Cruyff, hatta daha önce 70'li yıllardan gelen, bugüne kadar evrilen bir oyun düzeni var. Şimdi işte tiki-taka futbolu diyorlar. Sahaya çok yayılan oyuncular ve kısa, hızlı kısa paslar ya da uzun paslar zaman zaman. Ama çabuk paslar, yani rakibi şey yapan, sarhoş eden. Ve o futbolla sonuçla damga vurdular. Barcelona gibi bir kuşak ve takım yakalayınca da aslında böyle birkaç lig şampiyonluğunu, Avrupa şampiyonluğunu peş peşe dizmek lazım. Bir daha çünkü o formu, o kuşağı hemen yakalayamayabilirsiniz. Geçmişteki örnekler de Avrupa'da bunu doğruluyor. İşte 50'lerin Real'i 5 Avrupa şampiyonu ardı ardı. 70'lerin başındaki Ajax'ı hatırlayalım. 3 Avrupa şampiyonluğu, Cruyff'lu, Rep'li, Hahn'lı kadro. Sonra Bayern Münih, Gerd Müller, Beckenbauer 3 şampiyonluk daha. Liverpool'un çok iyi kadrosu, sanıyorum 5 yılda 3 şampiyonluğu var onların. Milan en son, Avrupa'da en son üstte şampiyon olabilen takım. 89 ve 90'da 2 kez. Ondan sonra üstte şampiyon olmadı. Barcelona'da işte 2006'da oldu. Bu takımın yarısından aşağı kurulandığı bir kadroyla. 2009'da oldu. Şimdi 5-6 yılda 3. Şampiyonluk fırsatı onlar için. Yani seneye de belki uzayda olurlar ama hani ayrılan olabilir, giden olabilir, sakatlık olabilir. Biraz yaşlananlar olabilir. Çok önemli bir fırsat onlar için. 31 yaşına gelen futbolculara yaşlı denilmesi de beni kişisel olarak bayağı incitiyor yani, öyle söyleyeyim. Ya zaten bizden şey oldu, yaşlı oyuncu kalmadı yani. Ben öyle düşünüyorum. Sahaya baktığım zaman benim yaşımda oyuncu kalmadığı için sahada zaten o durumu şey yapmış durumdayım. Kabullenmiş durumda. Ben hala direniyorum. Kabullenemiyorum. Yedek kulübesi. Alex Ferguson ama sizden büyük değil mi? 42 Aralık doğumlu. Evet. Aralık oradan doğumlu. Kurtarıyorum durumu. Kulübe meselesini. Tabii. Peki favorin kim? Yarınki maçta? Yani şimdi Barcelona'nın olduğu her maçta favori Barcelona'dır. Yani özellikle bir sorun yoksa, sakatlık, ceza gibi. Kimle oynuyorsa oynasın. Yani bu son 3 sezon için söylüyorum. Ki yok galiba değil mi? Bir tek şey var. Yani Mart ayında bir karaciğerindeki tümöre rastlanıp ameliyat olan, 1,5 ay sonra sahaya dönen Eric Abidal var. Fransız sol bek. Evet, o da yani bir mucizevi bir iyileşme gösterdi. Yani herhalde o işte sporcu vücudu, direnişi, normal bir insan o kadar çabuk herhalde şey yapamazdı, ayağa kalkamazdı. Maç eksiği vardı. Son lig maçlarında atları oturturken onu oynattı hep Guardiola. Onun oynamıp oynamaması ilgili bir şey var. Çünkü şöyle bir kilit mevzu olacak. O oynarsa Puyol göbek savunmanın göbeğine geçecek. Pique Puyol ikilisine kavuşacak Barcelona. Hani Abidal'in öyle bir önemi var. Savunmada çünkü sakatlıklardan dolayı biraz adam yokluğu var. Öyle bir artısı olabilir onun oynamasının ama hani 90 dakikayı çıkarır mı bilemiyoruz. Kendi son okuduğum demeç çıkarabileceğimi düşünüyorum diyor. Belki de hakikaten öyle. Yani Barcelona bu sezon gördük Real Madrid maçlarında topu böyle %60 ile 70 oranında tutarsa ayağında rakibe tabii şey kalmıyor. Kendi oyunu oynayacak bir zaman dilimi kalmıyor. Manchester'ın yapacağı şu olmalı yani, hiç olmazsa tabii ki Barcelona'da olacak top daha fazla ama 55-45 hani biraz daha dengeli hale getirmek onu ve biraz kendi oyununu oynayabilmek. Yoksa öbür türlü bütün maç topun peşinden koşturacaklar. İngiliz basından biraz ben bakmaya çalıştım şimdi. Türkiye Ligi ile ilgili sen konuşurken de işte önemli olan defans falan gibi açıklamalar var hep Manchester cephesinden. Yani öyle topa sahip olma değil de bir kapanma eğilimi maçtan önce sanki varmış gibi gözüküyor. O da maçı iyice çekilmez bir hale getirebilir inşallah, öyle olmaz. Yani Manchester'ın tabii şeyini, Alex Ferguson'ın şeyini de yok yani, hani tamamen kapanalım. Hani biraz daha savunmaya önem verdiği maçlar mutlaka vardır ama bu sezon Real Madrid'in yaptığı gibi, geçen seneki Inter gibi, hani Manchester tamamen kapansın, geride 8 kişi 10 kişi rakibi beklesin. Pek onların geleneğinde yok. Yani mutlaka daha az alan bırakmak isteyeceklerdir ileride. Yani Messi'ye, Xavi'ye, Iniesta'ya, Villa'ya alan bırakırsanız kendi kalenize 30 metre mesafede duman ederler tabii sizi. Orada bir şansınız kalmaz. Yani onun bir çaresi işte topu vermemek, daha az vermek ya da. İkincisi yani o ikili savunma hattının yani dört, arkadaki dörtlü ve öndeki dörtlüyü birbirine yakın oynatmak biraz. Ama hani kazanmak için gol de bulmanız lazım. Sadece penaltıları düşünmüyorsanız. 2 yıl önceki finalde Ronaldo da vardı, Rooney de vardı. Çok etkisiz kalmıştı Manchester, Roma'da, Barcelona karşısında. Ben Ferguson'ın hani bir ucunda da mesela bir farklı planı olduğunu, bir oyuncuların yerini değiştirebileceğini, bir numara yapacağını düşünüyorum. Yani aynı finalini oynamak istemeyecektir 2 sene öncekini. O kadar mahkum kalmak istemeyecektir. Öyle çok gollü olacağını düşünmüyorum. Yani az gollü bir Barcelona galibiyeti benim tahminim. 1-0 bile olabilir. Biraz İspanya'nın Dünya Kupası maçındaki gibi, Hollanda maçı gibi. Son 3 maçını öyle oynamıştı mesela İspanya. 1-0, 1-0, 1-0 gitmişti hep. Belki bilmem hani bir 2-1 az farklı bir Barcelona galibiyeti diye düşünüyorum. Keşke şöyle oyun baştan açılsa da hani gollü bir maç izlesek. Evet, eyvah dedim ben senin bu tahminini duyunca. Çünkü ben de Barcelona'yı tutuyorum ama senin genellikle başarılı bir... Manchester'ın 3-0'lık galibiyeti diye haftaya konuşuyoruz. Evet. Alex Ferguson'dan telgraf geliyor bana. Teşekkürlerim. En derin teşekkürlerimle. En derin sevgilerimle diye. Kraliçeden acaba şey alır mıyım? Hani dağıtıyor ya. OBE, MBE falan. Sezon sonunda. Bunun için kraliçeyi övmek lazım. Evet. Olsun. Peki. Tebalarından birine şey kazanmış oluyorum bu tahminle. Alçak gönüllü olmayalım. Peki. Hadi çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu haftayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Alp Ulagay'la Spor programının ardından bize de veda etmek düşüyor. Hafta sonunda işte şeyi de hatırlatalım bir kere daha, Cezayir'de devam ediyor bu basın İfade özgürlüğü temalı tartışmalar, atölye çalışmaları, onu da hatırlatalım ve bitirelim. Bu hafta boyunca da Bob Dylan'ı konu edinen müzikler çaldık. 70. yaşında besteci, şarkıcı, şair, yazar, senarist, gitarist, armonikacı, akordiyoncu, klavyeci, davulcu, oyuncu, ressam ve radyo programcısı. Çok önemli bir sima her açıdan ve kendisinin aslında her dönem, yani bu radyoculuğu da aslında büyük bir başarı kazandığı da belirtiliyor. O açıdan XM Satellite Radio'da temalı radyo saati diye DJ'lik kariyerini de müthiş bir şekilde yürüttü. Yani şimdi de Never Ending Tour dedikleri şeyi de yapıyor. Yani hiç bitmeyecek turneyi de sürdürüyor. Dünyanın dört bir tarafında açlıktı, ayrımcılık, yoksulluk, çiftçilerin borç durumu gibi dünya hallerini de içeren pek çok protestocu sesini de yükseltmekten hiç koymadı kendisini. Önemli bir sima. Evet, artık onu belki etraflı bir programda yaparız. Şimdi onu şeyle, Lovesick'le uğurlayalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Walking with you in my head. My feet are so tired, my brain is so wired. And the clouds are weeping. Did I hear someone tell a lie? Did I hear someone's distant cry? I spoke like a child, you destroyed me with a smile while I was sleeping. I'm sick of love, and I'm in the thick of it. This kind of love so sick of it. I see lovers in the meadow. I see silhouettes in the window. I watch them till they're gone, and they leave me hanging on to the shadow. I'm sick of love. I hear the clock tick. This kind of love, I'm take to the road and plunder. Could you ever be true? I think of you. Açık Gazete.